فلولا كانت قرية أولن يوكل ولا يوخار ولا آمنت جيمان روڑو دي خار ولا فنفعها إيمانها نفائد ورکر ودي خار ولا تهيمان دي إلا قوم يونسا مگر قوم دیونس علیہ السلام دا الا قوم یونس یا استثناء منقطع دلک امام زجاج امام سیب و امام کسائی و اکثر نحات وی لیکن قوم یونس لیکن قوم دیونس علیہ السلام چکلن خدا عذاب وکتے ایمان راڑو اولا عذاب نو کترے او خورد علماء دارے اب آج وہ استثناء متصل را الا قوم یونس مگر قوم دیونس علیہ السلام بعد المشاہدہ پس دین چی عذاب اوکتو ایمان روڑو گورا دی که دی صلف و دو قول لدی چی دیونس علیہ السلام قوم علامات او آثار دا عذاب کتلیو یا که عذاب کتلیو د دې کې د سلف صالحین او دوه قولونه دي یو قول دا چې عذاب نو خو نه خېوي د دې چې نه خېدا عذاب وکړ ایمان راو د دې دا عذاب د نور قومونو غنته ځکه چې عذاب نې کتلې او نه خېوي نو دې وخت کې توبه قبلېږي او دویم قول د سلف و داره چه دی عذاب کتلی چرا غبت داره پستر گویو کتلی نو دی وقت که خطوبه نقبلی خدا د دوی خصوصیتو لما آمنو هر کل چیمان روڑه و کشفنا عنهم عذاب الخزی لریکړ او موږ دا وینا عذاب درسوایي په حيات الدنيا په ژوند دنیا کې ومتعناهم الی حين او فائدہ می ورکړیو هغه تر څو وخت پورې دای شي توبه استوا او د شي توبه سره الله عذاب ته لریکو ولو شاء ربك او کچر فخش درفستا او د شاء مفعول به شرف او محذوف په قران کې اي ولو شاء ربك ايمان جميع الناس کچر فخش درفستا ایمان د ټول خلق له امن من في الارض رحم خایمان بروړي واغ چا چې پزمک کې كلهم طول جميعا باتفاق افانت تكره الناس آیات مجبورة خلق حتى يكونوا مؤمنين ترديج شدئ مؤمنان يعني زبا حبیب ایمان روڑن دخل قستاس و اختیار کی ندی داد اللہ فمشیت دیم وما كان لنفس نو نشتد فى اختیار دیو نفس کین تؤمن دا چیمان روڑی الا بإذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم و توفیق ادا دا اللہ رحم و کرم نے چگرمو اتا سلین اسلام توفیق را کرے دین الوی نعمت نشتا کدا هر څه زموږ او تاسو وې دا ټول دنیا زموږ خو العیاذ بالله کافر وې هندوان وې سکان وې يهود او نصارا وې رجستر کې پټي شوی مر په کافر او مسلمان ټول راضي نموږ په دې دنیا سکول چې اور ملاوې ډېر شکر د الله د نعمتونو ادا کوي خاص کر پدی چې موږ مسلمانان پیدا کړیو روزه حرم کې ناس ته مخ کې واره ګرانه ناس ته دا الله د کور دروازې ته مخامخ له خپل جمله وي او اللهم لك الحمد بالاسلام وكفى به نعما الا شکر دې چې مسلمان دې پیدا کړي بدغه نعمت دې نور ز سوال د شکر ادا کوي چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي دې د فتنو دور کې قرآن ته کې لولي او د خپل کور ناس ته دې موږ ته نصیب کړي دا ټول ګوره د الله د رحم او کرم غلخي جواد کې د ناس ته توفیق را کړي کداغه مدد او نصرت نه وې نو خدای خبر چې کمزه کې بناس وې تاسو مر لوی سعادت دې چې پر اوجه خل جمعات کې الله کتاب لټول رسړې ناس وې وما کان لنفس نشتر په اختیار دې او نفس کې ان تؤمن الا باذن الله چې ایمان وروړي مگر د الله په حکم اجازه او توفیق وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ غَرْزَوِي كُفَر غَرْزَوِي شِرْكَ وَكُفْر يَا عَذَاب عَلَى الَّذِينَ فَهَغَ كَسَانُوا لَا يَعْقِلُونَ چِعَا يَقَلَّ لَذِي عُدَا قَلَّكَار نَاخْلِي قُلِنْ ذُرُو وَفَرْمَایَ وَبُورَي سَوْچَو فِكُرُ كَئِ مَالَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسس سی زونا دی پاس مانو نوز مکو کے او دا دم رڑیر سی زونا دا اللہ دا وجود او دا وحدانیت او دا قدرت دریب لے وما تغنی الآیاتو او فیدا نور کئی دا نشانات او دلائل والنظر او یرور کون کی ان قومن غفوم تلا یومنون چی غیبان نروڑی فهل ينتظرون انتظار نکوی دوی الا مثل ایام الذین مگر پمثل دورزو دهاغ کسانو خلو من قبلهم چغی تیر شوی دی دین مخکیر چی پده ایماغ شان رزد عذاب راشی لکا پا مخکنو راغلیو قل فرمای فانتظرو انتظار کوی انی معکم من المنتظرین بیشک ازمیم تاسو سرد انتظار کون کنا ثم ننجی رسولنا بیا بنجات ورکم رسولنا اخکلو پیغمبران علیہم الصلاة والسلام تا والذین آمنوا وحاو کسانو تچیمان بے روڑیو اپا کفار و مخالفین و عذاب راغے کذالک دارنگی حقا علینا حق او لازم دیبت فضلن و احسانا فمنگا ننجی المؤمنین نجات ورکو المؤمنانو تا چی مونگ مؤمنانو تا نجات ورکو قلو فرمایا ایوہ الناس و خلق ان کنتم کئی تاسو فی شکن فشک من دینی زماد دیننا نظم دین و اورید اللہ حبیب و فلا اعبد الذین زی عبادت و بندگی نکوم دہا کسان و تعبدون من دون اللہ چتا سورت مشرکان و عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ الذی لیکن زی عبادت کم دا اللہ غزات یتوفاکم چتا سوب و وفات کی وَأُمِرْتُ مَعَ حُكْمِ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَاعِ شَمْزَ ذَمُوبِ نَارُنَا وَأَنْ أَقِمَ وَجْهَكَ او ما ته حکم شوی دا چې درست خپل ځان خپل مخ لدین غدین تحنیفا چې ویلان کوون کې د باطل نه حق تا ولا تکونن من المشرکین او خامخ مکه گد مشرکارنا ولا تدع امرا بل محاسبا را مدد شمو آئے من دون اللہ ما سواد اللانا ما ها شادر لا ينفعکا چی فائد نشدر رسول تاتا ولا يدر رکا و ندر تکلیف و بیماری و مصیبت دفکولشی فإن فعلت کدا کار دیوکو او بلد غیبان حاجتنو کی روبللو فإنک ایدم من الظالمین بے شک تب پدغاف کے خامخا دزیاتی کون کنائے وہی امسسک اللہو کچھرور سیتا ستا اللہ بے در رنس تکلیف سبیماری تکلیف راولی فرا کاشف لہو اللہو ننشت دلر کون کے دی بیماری و تکلیف لر اللہو مگر دغیو اللہ دے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ كِرَادَ وَلَرِسْتَى بَارَكِ دِسَ خَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ نُنِشْتَ لِسُقْوَا فَسْكَوْنْكَ دَفَزَلَوْ مِحْرُبَانَ اِدَاوَ يُسْوِيبُ بِهِ رَسَوِي فَدِسَرَ مَنْ يَشَاءُ چَالِ چُوْغَارِ مِنْ عِبَادِهِ دَخُلُ بَنِّگَانُنَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ او دغا اللہ ڈیر بخنکے او محربان دے قلو فرمایا ایوہ الناس خلقو قد جاہکم الحقو بی شکر آغلے لتاسو تحق من ربکم دطرف درفستا سنا چی اغا قرآن دے او داللہ پیغمبر و اسلام دے فمن احتدا چاچ العارو مندام علمنا وملند دی حق قرآن و سنت پس روان شو فإنما يهتدي لنفسي نبی شکا لارم دلید خبل زان دفار دی ومن دولا وسوک چه گمراو بیلار شو او علمنا وملند کتاب اللہ و دین پریخو فإنما يدل علیها نبی شکا گمرا کی دلد دبوج بے پدوی وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ أَوْ زَنِيمٍ فَتَاسُ مُحَافِزٍ وَاتَّبِعْ رَوَانَ شَمَعْدَا وَسَبَسِيُوهَا إِلَيْكَ چِ وَهِي كِي دِيشِ حَبِيبَتَا سُوتَا وَاسْبِرْ صَبَرُكَ فَدَعْوَتِ لَلَّهِ صَبَرُكَ دِدِي دِنْد دُشْمَنَانُ فَتَكْلِفُنُو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَرْدِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ غرده تفیسلی کون کناب سور احود دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سر یولا سمنے مکی سورت تے ناظر شوید پس دا سور یونس نا دا پنجول کی دو پنجو سمنے او دی کی حصول اربع دین ذکر کئی یو دا چې د عبادت او بندګۍ مستحق صرف یو الله دی الله تعبدو الا الله چې عبادت او بندګۍ به ما سیوا د الله نه بل چا نه کوي دیم نفی د شرک العلم دا لکه پنځم آیات کې وایي علم ما یسرون و ما یعلنون وی کی پاچ دی پټایو چې دوی سرګندای او درېم ترغیب دې تیزی او مینور کوي په رسول د دین کې او سلورم تسلی د نبی کریم علیه السلام تا د الله حبیب ته تسلی دا یو شپږ دلایل نقلیه ذکر کوي د پیغمبرانو د واقعاتو نا دری دا اولی داوی سرا او صد دی دویمی داوی سرا او صد دریمی صد سلورمی سرا داشپگ واقعات دی دا انبیاء علیہم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهيږي کتاب احکمت آیاته دا کتاب دې احکمت آیاته د حکمت نډکړي شي دي آیاتونه د دې نګوره دا کتاب محکم دی د په اعتبار د لفظ مفصل دی په اعتبار د معنا احکمت آیاته د حکمت نډکړي شي دي آیاتونه د دې ثم فصلت بیا واضح کړي شي دي امام مجاهد وای محکمۃن فی لفظها مفصلۃن فی معناها فهو کامل صورۃ و معنا و اذا کتاب دداد دی الفاظ محکم دی معنی مفصل دا نو دا کتاب کامل دی صورۃ او معنا ملۃن دد طرف حکیم خبیر دا غزات نه چې خاوند د حکمتونو دی خبير او خبردار دی ګوره د هر آیات دا رستو عيسى د ما قبل آیات خلاصوي هل تو يحكمت آیاته د دې کتاب آیاتونه د حکمت نه ډکړي شي دي داولي وي ملذن حکیم د دې رالي ګن کې حکیم ذات ته نجرالی گل کے حکیم دے نرالی گلیشی آیاتنے د حکمت نڈک دی اثم فسولت بیا واضح گلیشی دی ولی خبیر ددی رالی گل کے غزات دے چیاغ خبردار دے ایو ایدہ دم روی کتاب چدا د حکمت نمڈک دے ویاتنے مفصلم دی او د حکیم او خبیر کتاب دې د دې مرکزی موضوع او مساله صدا الله تعبدو الا الله دا چې عبادت او بندګي باندې کوي مگر دې الله بکوي دې کې مخکې حرف جر محذوف دې به الله تعبدو الا الله او جار مجرور د احکمت او فصلت پوری متعلق دے اے احکمت آیاتو اللہ بی اللہ تعبدو الا اللہ دے حکمت ند دی آیات نڈکری شوی پدی خبرا چی بندگی او عبادت منکوئی مگر دی واللہ بکوئی او ثم فصلت بی اللہ تعبدو الا اللہ چتا سو عبادت و بندگی بن کوئی مگر دیو اللہ بکوئی ایمام زجاج وئی وئی دیدے که مخکلام تعلیلی مقدر دے نگر بیا تقدیر دے کلام دا سے شو احکمت آیاتو ثم فصلت لِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اے دے حکمت میں یا تنڈکڑی شوی او بیا مسمّا فسفلت بیا واضح کری شوی دی لِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ دی دپار چتا سو عبادت و بندگی بن کوئی مگر دیو اللہ بکوئی اننی بیشک ازلکم تاسو دپارا منه د طرف د الله نا نذير و بشير ير درکون کې موزير درکون کې وان استغفروا ربكم او دا چې بخنه غواړي د خپل رب نا ثم توبوا اليه او بیا توبه با سيدي الله تا ګور غنا آیاتونو کې الله استغفار او توبه جمع کړی علامه حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین لمبنی جل کې د قران آیاتونه را جمع کړي چې استغفار او توبه پکې دواړه جمع دي. د دوی فرمایي چې کله استغفار او توبه ځان ته جدا جدا ذکر شنو مقصد یې او دی. اکله چې آیات کې استغفار یوازې دی چې استغفار بخنه وغواړي ا توبه یوازې ځان ته له ددن مقصد یې او دی. ا چې کله دواړه او زهرا جمع شي د دې استغفار تعلق د مخکې تیر شو ګناهونو سره او د توبې تعلق د آینده نتلو سره وي. وګور ان استغفروا ربکم دا چې د رب نه د مخکې تیر شو ګناهونو بخنو غواړي ثم توبوا الیه بیا دې الله له توبه وباسي عهد کوي چې آینده به بیا داسې نه کوو. یمتعکم متاعا حسنا فائدہ بدر کی فائدہ حیستا الی اجل مسمى ترنیتی معلوم پوری چی مرگ دے. داد توبی او دی ایمان او دی استغفار دنیاوی فائدہ دا ویدر بکم متاع حسن. متاع حسن ستوائی ندا سورہ انعام کے در تثیر و آیات زان سرولی کے 125 نمبر. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ وَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ مَتَاعِ حَسَنْ سَدِ زُرَعُ سِينَ بَنِ اللَّهِ دَ دِن دَ پَارَكُ لَاو کی دِن زدَ قُولَو دَ دِ عَمَلْ بَدَرْ تَعْسَانْ کی خُن بَدَرْ كَئِ مَزَ بَدَرْ كَئِ او مَتَاعِ حَسَنْ سَدِ د سوره النحل آیات دی کئی ستن میں نمبر. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللَّهُ وَيْجُوَنْ بَوَرْكُ جُوَنْ دَمَزُوبًا نُمَتَعِ حَسَنْ حَيَاتِ طَيِّبَتَ وَيِبًا عبادِ اَحْلِ الْمُ دِلْ تَلِكِرِ وَيْمَتَعِ حَسَنْ سَرِ چِدِ انسان دَ مَخْلُقْنَ تَوَجُو كَرْشِي او دا الله په ذات عالی جوړ شي ته متاع حسن اے مخلوق نه بس توجه کړ شو چې دې مخلوق په لاس او بن زمانه فشتا نه نقصان شتا زواد خیر او شر د هر سور کولو بندولو مالک یو الله دې. یو د متاع حسن دا معنا چې صحیح مان او توبه وی نو الله به مخلوق نه توجه کټ کی اټول توجه په خالق جوړ شي دې ته متاي حسن وای. اباجو علما وری کلی متاي حسن سته وای. ایوې چې کوم شی موجود دې په دې قناعت دې صبر دې او چې کوم شی نشته داغه غب نشته وې دې نه خپل ژوندۍ دې کله ټول دنیا ستاره کوته یو ور سره دور شي ټول شپه دا سوچو نه کې دا کارخانه خو یو ده بل په کار لا اځما خدا دکانونه دي خو یو دور شي دور شي وګوره دې ته متاع حسن نو متاع حسن دي چې څه دی په دې صبر دې اس چې نشته دا غي غب نشته دې نه خپل ژوند دي چې څه دی کړه اے کله دې او کړه دې خو تعالی الله پاغه صبر در کړه اچې کوم شی نشته دا غي غمونه فکرونه نه کې دې ته متاع حسن وای. ادا دې خپل ژوند دې ادا و ملاوي کی پس وای دا په صحیح توبه دا الله په صحیح تابعداري باندې یو متعکم متاعا حسنا فائدہ بدر کی فائدہ خیستا. یو متعکم فائدہ بدر کی تاسو تمتا حسنا فائدہ خیستا ندا قناعت بالموجود دے او ترک دا حزن دے پا مفقود بانے. امام قرطبی وی متاع حسن سرے هو القناعة بالموجود وترك الحزن حزن بال على المفقود چې کوم شی موجود دی باغې دی صبر دی چې کوم نشتا غیبانه خفنه علاج نم مسمن ترنيتي معلومي پوری چې مرګ دی ويوتي وربكي کل ذی فضل فضله هر یو خاوند نیک عمل تا فضله فضل خپل چې هغه جنت دی ویوتی وربکی کل ذی فضل هر یو خاوند نیک عملونو تا فضله فضل خپل چې هغه جنت دی وَإِن تَوَلَّوْا دِيَكِ يَوْتَا مَحْزُوفَوَا وَإِن تَوَلَّوْا اے وَإِن تَتَوَلَّوْا رداد جمع مذکر حاضر سیغد فعل مزارع وَإِن تَوَلَّوْا کچھر وَعُدِ دَيْتَاسُو فَإِنِّي أَخَافُ نُبِشَكَ زِيَرِيْغَمْ عَلَيْكُمْ فَتَاسُو عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ دَعَذَاب دَرَزِلُوْنَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهَ تَدِشْتَا سُوَرْ گَرْزِدِلْ اے سُمْرَچِ جُوَنُوِيَوْ سُورَچِ اَوْخَوَا بِلْخَوَا گَرْزِدْ خواخر کتلل اللہ تری کافر بم اللہ تورزی مسلمان بم ورزی إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهَ تَسْتَا سُوَرْ گَرْزِدِلِّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده الا خبر شي انهم بشکدوی یثنون صدورهم تاوی واړل خپل سینې ليستخفوا منه دیر پار چزانو نه پټکی دی الله نا آیات کی دو تفسیرونه دي اے دا کفار و دا کفر سر یو عقیدہ دا ہوا چی دی بے انصاف ہووی چی زمون دا بعد خبرونا اللہ رب العزت العیاذ باللہ خبردار ندے نو دی دا خیالو چی زمون بعد خبری دا اللہ رب العزت نا العیاذ باللہ پوٹی دی دغه آیات دا معنا شواله خبر شي انهم بشکدا کافر یثنون صدورهم تاو وی خپل سینه لیستخفوا من ذل فارچ زان د الله نه پټکی زان د الله رب عزت نه پټکی زان د الله رب عزت نه پټکی دا د کفر او عقیده وا دا به زه په ذکر کی چې د دې دا عقیده او چې زمون بازي خبرون هل عیاذ بالله الله خبر لري لکه مسلم شریف کې او حدیث راغلی ابن مسعود رضی الله عنه عزت الله د کور تابع سره ولاړو دي کې اوسو کافر را لسرونه د غلاف د تابع دلان دی ورن نقل آیاو په دې نور ته وي الله زمون د حال نه خبر دا نور کافر ولوي وای چې مونږ پټوایو نندې خبره چې سرګن وایو بیا سره کپه پټوایو نندې خبره کپه تیزه تیزه وایو بیا خبره ده یو دا چې آیات د کفار مبارک دي او دای د کفر سره یو کفری عقیده دا و چې د دې باز کارونه د نه الله نه پټري او باز علماء د آیات د مؤمنانو مبارک دي نو بیا به معنا دا شي الا خبر شي انهم بشکدا مؤمنان یثنون صدورهم تاوی خپل سینې لیستخفوا منه ذل فارچ الله نه حیاو کی ای باز مؤمنان د الله دا شي حیا باغی غلب کړوا چې ځان دې بیبیانو صحبت د فارم سرګندو لنشو او نه د قضاء حاجت او غسل لپاره ځان سرګندو لشو د آیات الله رو دی ګلو چې ګوره د حیا حکم دی خدا معنا نه را چې حیا د تکلف درجه تور سوی اوس د غسل لپاره او د صحبت لپاره او دا د استفارم ځان سرګنه الا خبر شي هی نه یستخشون ثيابهم کم وخت چې ځان پټوي د پجامو کې ایک یو سڑے پتھورا کم رکے او زانی پا کمبلو بڑستنو سادر کے پٹکڑے یا علم واللہ پوئی گی ما یو سرون آغچ دئی پٹھوی وما یعلنون آغچ دئی سرگندوی انه عليم بذات الصدور بیشک د الله پوه دې پپټو راځو د خواندانو د سينو وما من دابت نشتیس یو زند سر دابت نکی رواد پسیاب دنفی کرالا نگردی کی عموم دے وما من دابت نشتیس یو زند سر زیرو کاغا اقل لریو کاغن لری که انسانان دیو کدانور حیوانات دی الا علی اللہ رزقها مگر پالا دے رزق دے ادا گورا د فضل او د احسان دو جنے فضان لازم کڑے اے دے چاپے قرض او دے چاپے وجوب نشتا رحم او کرم دے چی دا ہر یو شی رزق فضان لازم کڑے دے نشتے سیو جو اندیشے اللہ علاللہ رزقوها مگر پا اللہ دے رزق داغی ویعلم مستقر رہا ویگی اللہ پزید قرار دے زندہ سر ومستودعہا پزید آمانت کے حدود دے کلن فی کتاب مبین دا ټول دی دا اللہ پیلم کی موجود نگر دا هر شی د رزق زموار الله رب العزت دے دا هر یو شی د رزق زمواری کاغذ مارغان دی کنور حیوانات دی او کدی سمندر کی بیش مارا زناور دی دا غطول دا رزق زمواری دا اللہ فدس کے قدرت کے لام وهو الذي يود الله غزا ذي خلق السماوات والارض فيدا كلي دي اسمانونا اوسمكي نور ده هر شي د رزق زمواري د الله فلا شکرا ظاهري کا سبغه د فارات او ظاهري وجود ده ور اسباب کو سو کې اختياري دکان پټه نور نداد توکل نا منافي ني ځکه در پته د چیرز کورکول او الله دې کلهړې خلق دکان شتا او د روړی درکه دلې ګور سبب شتا او چې ورکول واله نور کوي نو یې سم نشتا اکل ګور یو سبب دې اې د غیو نو کری دی دا او کله په مزوي او د غیو نو کری دا کله پټا کروي نو هغه مرتن خا خو تاسو کې مخې کله پټا کروي کله په خوشالۍ خیر او برکت چول والا او ډیرول کمول والا ذات الله دے یو دکاندار لري په مزو چر شوره اول غریب داغنه دکانم غټ دے خو هغه اس درکه نه لګي نو اسباب دا منافی د توکل دی اگر الله د هر چا د پار رزق لیکلی دا الله په لیکلو صبر پکار دی ځنه وخت په لیک دا الله سره خړه کی خفای ندان د کامل ایمان نه خنرا ای بچ الله چاله لګ لیکل ته شو به ډیر کی چې الله چاله لګ لیکل شو به ډیر کی او چې الله چاله ډیر لیکل نو شو به ډیر کی نو د رزق مالک الله نه ويعلم مستقرها هذا مستقر او مستودع معنا غانه در مخ کی تیری وی ویږي الله فزيد قرار دده ومستودعها او فزيد امانت کی حدود دده كل في كتاب مبين او دا ټول الله په علم کی موجود دي وهو الذي يود الله غزات خلق السماوات والارض وافدا كري دي اسمانونا وزمكي في ستة ايام پشپ غرزوكي وكان عرشه على الماء هو عرش دا الله دوبو دفاسا اي بعض المفسرين خدا سي معنا کرين چې مخکم چې کله عرش پیدا کول هم دو بو د پاسه او سم دو بو د پاسه نه ځکه عرش د تمام مخلوقات باندې هاته کړي هو اسمانونه او زمکه حائل دي او مخکه حائل نو اې چې اسمان او زمکه نو پیدا کړي نو عرش دو بو د پاسه او چې پیدا یې کړنو سم دو بو د پاسه نه دا علماء دا دیو بوند دا دنیا دا او باقلی علماء و رکری دیده که دا غوبند دی زکا اللہ چه عرش پیدا کولو نو لاسمانو زمکنو نجزمکنو و نو بکم زیکی بی او بخو زمکی دا پاس دی نگور نصوص دا شرح پدی دلالت کئی چې عرش الله د کله نه پیدا کړې نو دو بو د پاسه وي او د دین د دنیا د سمندر دا وبن دي ځکه دا وبو د اسمان او د زمکه د پیدایش نفس پیدا شوی او چې عرش پیدا کول نو په وبو د اسمان او د زمکه وي لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی کان الله ولم یکن شیء قبله وکان عرشه علی الماء الله او شی مخکنو او عرش د الله او لا اسمان شته نجم کشتا اسم نشتا او عرش د ابو د پاسه دی د دې دې کې د ابو نه د دنیوي او غنډي مراد بلکې حدیث د عباس ابن عبد المطلب کې راغلی دی رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب وی وی اسمان دے دید پاس آسمان دے ابیا وم اسمان دے او دو وم اسمان د پاس سمندر دے او دی سمندر او دو وم اسمان پا منز کدوم رفا سیلہ دا لکدی او اسمان او دبل اسمان تر منز پوری دا ثم فوق ذالک کلیه تمانیت و املاکن بیا د دې ټول د پاسه اتم ملائک دي او هغه ملائک اغې ما بین ازلافهم و رکبهم مثل ما بین سماين لا سماين دمرا غټ ملائک دي چې دا غې د دې خپود بيټو د منس کې زنګونو په منس کې دمرا فاصله ده لکه دی او اسمان او د بل اسمانه پورې ثم فوق ظهور العرش د دې اتو ملائکه د شاګانو د پاسه ارشده والله تعالی فوق ذلک او الله د دې ټول د پاسه ده رواه احمد او دارمی او د حدیث امام احمد او امام دارمی ذکر کړی دی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قیم رحم الله او حدیث صحیح ده د دې دې کې وو نه مراد دا دنیوي وګنري هغه وګته مراد دي چې د اسمان د پاسه یو بحر او سمندر دی وکانا عرشه علی الماء او د عرش باره کې څومره روایت راغلي په دې کتاب لیکل امام ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن ابي شيبه چدا 297 هجری کې وفات ده مستقل جزء ده په دې مساله نمیخ العرش و ما روی فيه العرش و ما روی فيه امام شمس الدین الذهبی چې ده په 748 کې وفات ده رحمه الله دمیو کتاب لیکره غیته نمیخ العرش دا په دو جلدونو کې کتاب دی د امام زهوی ځکه د الله د عرش باره کې پوره تفصیلی روایات راغلي دي وګوره دې دې کې د اوبو نه مراد د دې صحیح احادیثو مطابق دا دنیوي اوبو نه دي ځکه عرش یو نه دا اوبو نه وي اسمان او ځمکانه نو اوبو خود ځمکې د پاسه دي وکانا عرشه علی الماء او عرش د الله کو بو او باو بهر چې نو مسمان د پاسه وي دا دمر نظام د سر فار پیدا کړي اسمان ندی زمکی دی نظام دے نورش کو مئیدا او گرمی او سردی دا لیبلوکم چلا ستاسو امتحان والی ایوکم احسن عملا چکم یو پتا سو کډیر خیستا عمل والے ورده دې دې ټول نتیجه ذکر کا اسمان سره پیدا دې تسله پیدا دې ټول عالم سره پار پیدا کړي امتحان اخلي چې سو بخیستا عمل والوي د چا عمل بخیستوي اگر عمل خیستکیږي په دوو خبرو دلته امام ابن کثیر وای عمل خیستکیږي په دوو خبرو یو دا چې خالص د الله عز وجل لپاره وي څه چې کوي نو خالص د الله لپاره دی او دوی دا عمل دی د الله د حبیب د سنت و مطابق دی کدی یو کې کمی نو عمل خیسته نه دی یو خالص د الله لپاره وي او دوی په طریقه او د نبی دې سلام د شریعت مطابق دی لیبلوکم ایوکم احسن عملا امتحان والی چه کم یو پتاسو که دیر خیست عمل والده ابازی سلفو دا احسن عمل دا مانا کری اللہ گوری چه سوک دا دنیا نا دیر بی رغبت ده اینا نمگری دنیا دا چا سر وفاو کا د کوم وخت نه خلک کوئی دا زما ملک دی او دا مې بادشاہی دا ادمي دکان او پټه ره او ذوالا سو ذخې ته خار او تلاړو د هچام نشو نو احسن عملا معنا ازهد فی الدنيا چې څوک د دنیا بارک ډېر به رغبت لري ولئن قلت فجروا فرمایت حبیب انکم بشکتا ثم درثون من بعد الموت را پور تقول بشی پس د دی مرگنا لیقولن الذین کفرو نخام خوابو ایغ کسان چی کافر دی ان هذا ندد خبر الا سحر مبین مگر جادو دی اخکارا ولئن اخرنا عنهم العذاب اکرستکم د دی کافرون عذاب الى امت معدودت تر یو نیتی معلوم پوری امام ابن کثیر وی دا لفظ امت پا قرآن کی پا گنو ما ناگانو با نرازی لفظ امت قرآن کی پا دو ما ناگانو رازی کلگورا پا مانا دا مودی رازی امت دے پا مانا دا مودی دے لکزان سرایا سری گئی دی سوره یوسف پنځم سروي ختم ود کر بعد امتن او سمود پس خبر رایا د شوا امت کل امام او مقتدا تم وای لک سوره نحل آیات ځان سرولی کوي یوسل او شلم 120 نمبر آیات دی ان ابراهيم كان امه ابراهيم عليه السلام یو امامو کې شو او د خلکو مقتدا او امه کلف معنا د ملت او د دین راضي لکه سوره زخرف آیات لري کایزان تر دویشتم ان وجدنا با انا على امه وَيَمُنُّ كُلُّ نِكُونَ مُنذِرٌ عَلَى أُمَّةٍ فَيُدِينُ مِلَّةَ بَالِ او کله دا په معنا د جماعت راځي لکه سوره نحل شپږ شمعات کې وایي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ کرستکم د دین عذاب الى امه معدوده تر یونیتی مالو به پوری دلته امت په معنا د دې چی له یقولن نحام هذا کافر وای ما يحبسو سشه دې چې بند کو دا عذاب نو تقریبا علماء کرامو د امت یو اتمانا گانی کڑی ری دیدی که امت پا مانا ده سر رسل کو عذاب تر یو مودی معلومی پوری یو نیتی معلومی پوری لیقولنن خام خواهیدوی ما یحبسو سشیده چی دا عذاب بن کو علا خبر شی یو میاتیهم فکمر چراب شی دا عذاب دوی تلیس مصروفا عنهم نبی دا عذاب اڑول شوید دوینا نبی دا عذاب اڑول شوید دوینا وحاق بهم اور نازل بشی او حاتبو کی پدوی ماغ کانو بهی استخزیون چودئی چدئی داغی پوری ٹھوکے بکولے ولئن اذقنا الانسان طول رسوس کونگا انسان تا او دید ایک انسان نمراد طول کافر دی کوسا کونگا انسان کافر تا من نازمون ده طرفنا رحمتن رحمت ایس نعمت ورکو سو دنیاوی راحت و خوشحالی ورکو ثم نزعناها منه او بیاراکا بودا مددنا و دا رحمت والو انهو بیشک ده لیهو سن کفور خامخا ناومید وی غط او کفور غط ناشکر وی اگر مومن تک اللہ یوشے ورکونو من حمدللہ وی او کوای غستو نوم دے دا اللہ پا فیسلی رازی دے ولئن اذقناہو نعماء اکو سکو مندت نعمت بعد دور پس د تکلیف نامت ستو چدا رسید لیوی دتا لیقولن نخام خادا انسان کافر وائی ذهب السیئات عنی لاړل ټول تکلیفونه زمانا او لاړل فقیری او بیماری او تکلیفونه می کټاو کل انه لفرح بیشک ده خام خات کبر کون کې وی فخور او فخر کوي فغریبانا نو باندې الا الذين لكن ها کسان اسلام منقطع ولكن ها کسان صبرو چې صبر کړي اے اید اللہ پا فیصلو صبر دے پا ورکولو ام صبر دے پا آغستو ام صبر دے وعمل الصالحات منو نیکلی دینیک اولائی کدغ خلق لهم مغفرتن دوید پار بخندا و اجر کبیر او اجر دلوی فلعلکا تارکم بعد ما ایوها الیک پس آیا تفری خودن کے بعدی ها غسل را یو حائلے کچ وحی کی دیشی حبیبتا ستا اے دیچ نمانی او تاسوبانے کسما کسمے تیرازونا کئی نتبک ندا پریزی ودوائقم بیہی صدرک او تنگیگی فدیسی نمبارک استا وَدْوَائِقُمْ بِهِ سْوَدْرُكْ او تنگیگی پدی سین مبارک استاسو اَنْ يَقُولُ اے دو وجد بد گنلو ددینا اے اَنْ يَقُولُ دا چونوائی دوی لولا انزل علیه کنلن اولی را نازل کڑے شوی نرے پدی پیغمبر علیه السلام کنزن خزانہ اے وې دې چې وې چې زه پیغمبر په کار دې چې دې سره خو خزانه وي ازمو غټه بازار تن را وته خرصول او غشتوتا په کار دې چې هغه خزانه نه دی لګولې او جاء معه ملک یا ولې د دې سره ملک نه دراغله انما انت نذير بشک حبيبتي ير ور کونکه والله على كل شيء وكيل الله په هر یو شی وکیل محافظ او ذمہوار دی هم یقولون آیا وای د افتراه جرا کتاب دی پیغمبر علیه السلام د ځان جوړ کړي قلو فرمایا فاتو بعشر سور مثله رات للو کئی فیولس سورت سرا پمثل دید اے پمثل دا قرآن یولس سورت نتا سمروڑائی مفتریات چد زان جڑ کرشویوی ودعو روب لئی من استطعتم هر غسو چستاس وسو طاقت دے من دون اللہ ما سواد اللانا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتی دی چتاسو آئی چدا دا بند جوڑ شوی کتاب دے او دا دا اللہ دا طرف نندے دیدے کی دلس سورتن بارک دا علماء کرام دا تفصیل لے ایک رسول بقرہ کیوی یو سورت راڑے ناغی عاجز شل دیو سورت روڑو نم مخ کی سوره یونس کې مورته وی چې یو سورته راړی د چې یو د شی راړی ردل تور د څنګه وی فاتو بیا عشر سور بسلی لس راړی ای چې یو د شی کول د لس مطالبه سره نو دی کې د علما او د قولونه دی سوچ ولو کوي اکثر علما تفسیر دا وی اول دی تا مطالبه واچی یو صورت راړی اول د مینه مطالبه سو چې تاسو د قران غلته قران راړی نو چې راغې نا عاجز شل دل تور تویل صورتونه راړی دچې د لسون عاجز شل نو سورې بقره او سورې یونس کې ورته وي و یو یو صورت راړی یو یو صورت راړی داد ابن عباس رضی الله عنهما کولې نو ګوره دا د لسون مطالبه دا یو یو صورت نمخ کرا چې د لسو روړو نه عاجز شول نو بیا ته د یو یو صورت مطالبه دا قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی او ابن عطیه وی ویول دینا مطالبه و د یو صورت ادا د امام مبرد نم نقلی یو صورت مطالبه لکه سوره یونس او سوره بقره کې د چيو صورت یې نشوره وړه نو دلته سوره هود کې دلسو صورتونو مطالبه لا کوئی ګور هغه یو صورت څنګه یو صورت راړی په بلاغت چې هغه په بلاغت او فصاحت کې د قران غونتی وي او قران کې اخبار عن المغيبات دې د جپاغي کيم د غيب او خبر نوي دا سيو صورت راړې چې دې عاجز شول دل تور ته ویل صورت نراړې خير دې ک فصاحت او بلاغت دې دې غونډې نوي د دویم کوله یاد کړه یو صورت هو دې د بلاغت او فصاحت او د اخبار عن المغيبات بارک د قران غن تھی وی د چراغ ناجز شلوئی خیر د لسراړی اگر ک بلاغت او فصاحت او په خبر ورقول کی د مغيبات او د غیبونو د قران د آیاتونو غن تھی نی نذو قولنا علماء کرام ذکر کړي ادوارو پار خپل تفسیر ده فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ دِكِ دو تفسیرون دی یو تفسیر دا دے چه لکم کی خطاب کافر لر دے نگور دا آیات تا سمانا شوا اے مکافر و تاسو وفقل خدایان رو بلل چه رو رسی گئی را مدد شید قرآن مقابل کی موسر مدد ہو گئی چې مونږ د دې غونتي قران او لس سوراتونو جوړ کو ذکر قران کې خستاسو د عبادت نخیدا فإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَيْفَ جواب درنو کو تاسو ته مشرکانو تاسو دې خدایانو او د قران مقابله جوړول کتاب شر مددونو کو فالمون فو هشی انما انزل بعلم الله چی بیشک دا کتاب را لگلے شویر فعلم دا اللہ دا اللہ پا علم را لگلے شویر نمخلوق علم دا اللہ دا علم کل مقابل کولشی نمخلوق خوب اٹھے انت علم دے وام ورد اللہ ورکڑے واللہ الہ الا او دا کتاب چې د کومې مسلې د فار راغله ناغه مسله مومنای هغه دا چې نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر د غیو الله دې هي مشرکانو د خپل معبودان باطل او عبادت او بندګۍ پریزای فهل انتم مسلمون نو آیا یی تاسو اسلام قبل اون کی دا یو مانا شوا چې کله خطاب کافر تشی زم مانا دا مسلمانانو کافر نو مطالبه کړي وا چې تاسو وايي چې کتاب د الله حبیب العیاذ بالله د ځان جوړ کړي ته یو لس سورته دې اونته جوړ کړي لَس سُرَتُنَ دِي غُنْتِ جُوڑ كَيْنُوَي فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَجَوَابْ دَرْنُكُ تَاسُ تَيَ مُؤْمِنَانُ دِي كَافِرُو فَعْلَمُوا نُقُوَ شَيْنُ مُؤْمِنَانُ قَسِمْ فُوَو نُمَانَا سُوَ فَعْلَمُوا لَكَوْ مَزْبُتْ شَيْفَ دَيْلَمْ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چی بے شک دا کتاب را لے گلے شوئے دے پہلم دا اللہ وَاللَّهِ الٰهَ اِلَّهُ او دا چی نشتر بل عبادت او بندگئی مستحق مگر دعیو اللہ رے فَالَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آیا ایتاسو مسلمون مخلصون اخلاص اختیار ان کی اے مسلمانان خو مخ کے ندی و دے اسلام پس مرتبہ د اخلاص وی اول سورتون بعدی وی مطلقن تے مراد دی فعتو بعشر سور مثلی ہی یول سورتون اپا مثل لاری ہر قسم چیوی اب آدی وی ندائیو لسم سورت دے سور حود دین مخ کی گورا لس سورتون تیر فل سور فاتحا سورة بقرة آل عمران نساء مائدة انعام عراف انفال توبا یونس مخکل السورة نتیر شوی دی من کان یرید الحیات الدنیا هر غصوب چیراد لرد جوند دنیا وزینتها او دید زیب زینت اید دنیا اراده دا او دا دنیا چې پس خیستکیگی چې صحت دے امن دے حکومت دے مال او دولت بنگلی او سور لئی دی اراغ سوک چی رادل ری دی جند دنیا وزینتا او دید زینت نوفی لیهم اعمالهم پورا بور خودیل ربت لد لی دنی کو عملن فیها پدی دنیا کے وهم دویجی فیها د دې بارک لا یو بخشور د دې سره کمه بون کړی شي ګور دایا د کفار مبارک نازل له کافر ته مراد دي ځکه مؤمن د تشي دنیا اراده لري دا غټ سوچ او فکر خود قبر خیرت دې ځکه رسوي کافر مبارک دې کا آیات نازل شوه وَيُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَنُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ داغ خلق دی نبئی دوی دفار پاخیرت کے مگر غور بئی دوی تب غور ملاوی گی ادوین قول داری چل آیات دریا کارو بارکے لے دریاد پار روجی نیسی دریاد پار مسکی دریاد پار خیراتون کئی او دریاد پار جہادون کئی نو دریا پامل بیسم ملاو نشی پریاکار خوبتول نمخ کی اور گرمیگی نایات دریاکار مبارکی دے داد ابو هريره رضی اللہ عنہ قول لے ابیا باوی دے ثم بکا بکان شدیدن غائدر سخت جڑل ابو هريره رضی اللہ عنہ اللہ دې زموږ او استاد ټول اعمال دریا کارینا محفوظ ساتي کله روزه را موږ دې د دین کارونه دې بشمیر خو مقصد د الله رضا نزا نم گٹل دی ریا کاری دا نو اس بم تی جوڑ نشی او چاوی دی شیعات عام نے دا ہر غچا بارکی چپ عمل کی نیت دا اللہ دا رضا ندے بلکی دا غیر اللہ دے عمل کی دا اللہ رضا مقصد ندے اخلاص مقصد ندے نو فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا ارا غسوک چی را دلری د ژوند دنیا و زینتا او د دې د زیب و زینت نو فی له ما مالهم پورا پور کو دوی ته بدلی د عملونو د دې فیها پری دنیا کې و هم فیها لا یبخسون او دوی سره د دې بارک س کمه وو نکړې شي اولائک الذین راغکسانی داها کسانی لیس لهم جن وی دوی د پارا فی الاخرت پی آخرت کی لنار مگر اور ریاکار تددنی کو بدلب دنیا کی ملاوی گی منافق و کافر تا تددنی کو بدلب دنیا کی ملاوی گی وحبت وما صنعو او برباد دی غنی کا ملون چلی کری فی حافدی دنیا کی وباطل ما كانوا يعملون او باطل لي هغه چې دای کوم عملونه کوي امام ابو حیان بحر محیط کې وایي دا وباطل ما كانوا يعملون دا تاکید دی له قولی سبحانه حبت وما صنعوا د دوانو د حبت او د باطل نیو مقصد د تکرار د تاکید د فار راغلي وي اباظ علماء وی چې خون کې تاسیس اولاوی د تاکید نا ناغي وی سل کې مخ کې دو جمله تیر شوي ندا وحبتم وحبت وما صنعوا دا د یوی جمله علت ده وباطل ما كانوا يعملون دا دغلي د پاره ده وګوره معنا دا شو ليس لهم في الاخره الا النار لحبوط اعمالهم نبي دې د پاره په اخرت کې مگر ور ویلي ځکه عملونه برباد دي وعدم ترتب الثواب عليها لبطلانها اپدي عملونو سو ثواب مرتب نشي زکا باطل لی افمن کان علا بینت من ربیه اے حرغ سو چی اغف یوخکار دلیل لید طرف دخل ربنا ویتلوه شاہد منه ویتلوه شاہد منه اور پسیشو دیو گوا منه د جانب دا اللانا نگور دا اللہ حبیب مراد دے او یتلوہو شاہدن مراد یو تفسیر دا دے چی جبریل علیہ السلام دے ادمنہو زمیر اللہ تراجے دے او شاہدن مراد دے دے کی جبریل علیہ السلام دے شاہدن مراد جبریل علیہ السلام دے او دمنہو زمیر راجی دی اللہ تا یا قرآن تا ابن عباس او امام مجاہد رضی اللہ عنہم وی وی بینین مراد آیات کی قرآن نے او شاہدن مراد جبریل علیہ السلام نے او دا تلا یتلود تلاوت نرے جکر دی دو مانا گانی کی او پا مانا دا تابدار ایلے تلا یتلو پا مانا دا ورپکسی کی دوم رازی دیرے کدا دا تلاوت نرے او ضمیر دا منہو اللہ تراجے رے اگر دا آیات مانا دا شوا افمن کان علا بینتن اے هر غسو چه دے پخکار دلیل دا خل رب دا طرفنا چه قرآن نے وَيَتْلُوهُ او لُلِ دِلَ رَشَاهِدٌ مِّنْهُ یو گواد اللہ دا جانبنا چه جبریل علیہ السلام نے ومن قبلِهِ او مخکد دے قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام اماماً دخل کو مقتدا به و پیشوا و رحمه او رحمتو اولائک دخلت یؤمنون به ایمان ساتی په قران و من یکفر به هر اچا چې انکار وکړي د قران نا و من یکفر به چا چې انکار وکړي د قران نا من الاحزاب د ډلونا چا چې په دې ډلو کې د قران نه انکار وکړو فنار موعده نور زید وادي د هغه دې فنار موعده نور زید وادي د هغه دې فلا تكن مکی غفی مریت منو پر شک کې دې نه انه الحق من رب بشک دا قران او دا کتاب حق دې د طرف درفستانا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن ډېر د خلکو نه ایمان وروړي ومن اظلم نشتوي ظالم ممن دا چانه استرا الله کذبن چې جوړ کړی دی په الله باندې درو اولئک ده خلق چې په الله درو جوړي او الله ته د شریکانو او د نورو غلط خبرو نسبتونه کوي یعرضون علی ربهم فیش بکڑیشی پخبل ربانی ویقول الاشهاد غبوی گواہان اور اشهادی دیدے کی جمع ذکر کا غبوی گواہان اے انبیاء علیہم السلام ملائک او علماء کرام غبوی گواہان هاولئ الذین دادی حق کسان کذبو علا ربهم چی دروغی ویلیو پخبر رب علا خبر شئی خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ دیوی پا ظالمانو اللذین دا ظالمانا کسان یسدون عن سبیل اللہ چی خلق بندی دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجن او لٹوی دی لار درکو گوالے وهم بالاخره هم کافرون او دوی د اخرت لم انکار کوونکي دي اولئک ذا خلق لم يكونوا ذي معجزين في الارض کملوري کون کی الله لرفض مکه کې او دای د الله د عذاب نتیخ تنشي کوله وما كان لهم ذي دوی د پار هندون الله ما سوا الله من اولیاء آسوک دوستان او مددگاران یدواعف لهم العذاب دو چل بکڑیشی دویت عذاب ذکر دی گمراہ مونور خلقیم گمراہ کریری یدواعف لهم العذاب دو چل بکڑیشی دیت عذاب ذکر دی بخبلم گمراو او نور خلقیم گمرا کری دی او دا دگنوال وددی دا کفر او دگناہنو پاندہ زیوی ما کانو یستطویعون السماع نو دی چی وس و طاقت لرلوی دا غبک خدو قرآن و دنتا وما کانو یبسفرون او نو دوی حق لر لیدن کی نی حق لیدو او نه په خپل پویدل او نی بل چا ته وګنیو. اے د پویدو دو طریقې دي، یا سره په خپل پویږي نو ګوري، اکنه پویږي نو بل تا وګونی شي. اولائک الذین داوک سان دی خسرو انفسهم، چې تاوان کې چول خپل ځانونا. ذکر طول مری د غیر الله عبادت او بندگی او شرک کړي، ودول عنهم او رکفل ذین ما کانوا یفترون، هغه چودای چې د ځان کم درو به جوړول. لا جرم دی، لا جرم کله مفسرین او اقوال دی. سو کوئی دالا رد کلام سابق دے، اے لا لیس الامر کما زعمو، کار دا سنرے لکسنگ چیدئی گمان کئی. او دا جرم پا مانا دا کسب دا، فائل پا کی مزمر دے، و انہم فی الاخرت پا محل دا نسب کی دی. دا تقدیر دا کلام دا سے شو، دا سندا کسب قولهم خسرانهم فی الاخرہ، کسب کو دیوی ناد دوی تاوان دوی پا اخیرت کے. اباد علماء ویچ لا جرمت و کلمیوی دوارا مرکب کریشوی نمانیش و حقا، اے حق ددا خبرہ. ابا جو ایمان دا لا محالتا، خامخا لا بد ولا شکا، دی خبره کی شک نشتا، انہم چی بی شک دوی، فی الاخرت پا خیرت کے هم الاخسرون، دی بید ٹھول نزیاد تا وانیان. ان اللذین بی شکا کسانا منو چی ایمان روڑے، وعمل الصالحات عملون اکڑی دینیک، واخبتو الی ربهم اواجزی کڑی دخل رب روان دے. اخبتو اے انابت اکڑی توعات اکڑی ادائی کی آجزی دا، واخبتو الی ربهم اواجزی کڑی خل رب تا، اولائک اصحاب الجنتی دغه خلق اهل او خاندان د جنت دي، هم فيها خالدون، وی بدای پدې کې همیشه. الله جل جلاله مثال الفريقين، مثال د دې دوه ډلو، چې یو فل کافر دي او بل فل مسلمانان دي. کل اعما فشان دړل، والاصم يدكون فشان دړندو کڼو دي، والبصير والسميع اپشان دلی دن کی اوری دن کی، نکافر کل اعما والاسوم نے، او مومن کل بسویر والسمیع نے، حل یستویان مثلا، آیا برابر دیدا دوارف مثال و صفت کے، افلا تذکرون، آیا تاسو نسیت نقبل وئی. ولقد ارسلنا نوحا بیشکر علی گلو بمنوح علیہ السلام، الى قومه قوم دا ہوئیتا، فرمائلیو انی لکم بیشک ازتا سود پارا نذیر مبین، یردر کون کے مختارا، اللہ تعبدو الا اللہ، لاچے عبادت و بندگی بن کوئی مگر دیو اللہ بکوئی، انی اخاف علیکم بیشک ازیرے گم پتاسو، عذاب یوم علیم دا عذاب دورز درناکنا. فقال الملأ الذين ويروا سرداران ومتبروا اغه کسانو کفرو من قومه چې کافرو دا غد قومنا، ما نرا کنینو من تعالرا، ما نرا الا بشرا مثلنا، نوینو من تا مگر ته بني ادم زمونږه غلته، نو زمونږه غلته بشر څنګه مونږ ته پیغمبر راغې، وما نراك تباك اولين مغتا بدارستا الا الذين مغر حاكسان هم ارادلنا يا غيز للذي فممكن، اي عاجز دي مال ور سر نشتا، ذکر تاریخ د دین چې د پیغمبرانو خدابداري عاجز خلکو کړي یو ایدا کمزوري دي دا انبیاء علیهم السلام تابعدار همیشه د پاره کمزوري خلک وي اے مال او دولت والا او مشرئی والا خود مال او دولت او مشرئی پر شکی وی هم ارادلنا اغی ذلیل دی پمونکی ادا همیشه د پارا ګور کافر او مومنان ته ذلیل ویلی دی د دیو جن چې سره مال نو دای پلاسو کی سو قوت او طاقت نو هر کله ابو سفیان نه تفوس کړه وګ د حدیث د بخاری شریف ویلا پیغمبر چې مکه کې پیدا شوه اشراف الناس تبعوهم ضعفاءهم غټ غټ خلق ورپسې روان دي ک کمزوري ناغور ته نه ټول مرګري کمزوري دي الله د حبيب مرګري ټول کمزوري وو نو هرکل خو تاریخ کتلې ورته ما تا نه تپوشو نو ته تابعدار کمزوري او د غشان د پیغمبرانو تابعدار به هميشه کمزوري وو عاجز خلق وو بادی الرعی ظاہر رائی والدی ویدئی دیو خبری ویخت دان نرسی بس ظاہر رائی والدی استاد خبری ظاہر تے کتری او باطن تے سوچ نرکڑے دو بادی الرعی و مانا داوا ظاہر رائی والدی او دشی باطن او ویخت ځان نرسی یا بادی الرای اولی رای والدی او بس اول زل جستاسو دا دعوت و آوردن ایمان راڑو دو امزل او در امزل یو خبر تسوش لکی نگور دا بادیون یا دا بدوی نده یا دا بدعی نده بد و ظهور توائی او بد ابتدا توي اي ظاهر راي والدي يا اول راي والدي ذم زل او درم زل خبر ته سوچ نه کوي يا الايات معنا داش علماء وکړي بعد ير راي ظاهر راي والدي يعني په ظاهر کې دي مرګري دي وليسو معك في الباطن او دا په باطن کې استعمار غري لري و ما نرا لكم علينا نوین ممتاز ولر په خپل ځانونو من فضل صغرواله ایمان مزمون ډېر لري من فضل صغرواله ډېرواله د مال تاسو غزمون په مال کې صغره نه بل نظنكم كاذبين بلکه خیال او گمان کوم پتا شو د درو جنو قال نوح علیہ السلام فرمایلی یا قوم زما ارئتم خبر را فی ما تا ان كنت قیما على بینۃ من ربی فیخکار دلیل د طرف درم زمانا واتانی رحمتا او راکری دما رحمت او نبوت او پیغمبری من عنده د خپل طرفنا فعميت عليكم نو پټکړې شه دې دا رحمت او دا بیان پتا شو فعميت عليكم دا رحمت چې نبوت دې او دا غخکار دلیل پټکړې شه دې پتا شو انلزمكموها ایا مجبور کم تاسو قبلولو د دې رحمت او نبوت تا د ها زمين دې رحمت او نبوت سره اجر انلزمكموها ایا تاسو مجبور کم د دې منلو تا وانتم لها کارهون یی تاسو دې لره بدګنون کی زه خو تاسو دې ته مجبور کول نشم ويا قوم يا قوم زما لا اسالكم عليه مالا نغوانم تاسو نه په بیان د دین سمبال ان اجری الا علی اللہ ندم الزوری زما مگر پا اللہ لا وما انا بطوارد الذین آمنو او زنیم شرون کیا غا کسانو لرچ مومنان دی تاسو آئی دا غریب دزان نلرکا یرا مونچ دی ناس دی نزان را لبت خکاری ویز دی شرمنا دی کی ایمان دے دی کی دا اللہ و دا رسول تابداری دا انہم ملاقو ربهم بیشک دویبا ملاقات کئی دا مرگ نفس دخبل رف سرا نو کما او شرل او دا اللہ روان دے زما شکایت کو نو زما بمیاس جواب وی ولیکن دی اراکم لیکن زوینم تاسو قوما تجهلون یو قوم ناپوها اے ناپوها قومی وی مند دینا غوریو رسوخ غورکی گی پمال و حکومتنا دا غوروالی شیخ ایمان و تقوی دا ویا قومی قوم زمامی انصرونی سوک دے چه مدد و نصرت گو کی زمام اما ببچ کی من اللہ الاللہ دا عذابنا ان توربتوهم کما دا غریبانان مومنان شڑل افلا تذکرون آیا تاسو نصیت نقبل وی ولا اقول لکم زنوائم تاسو تے زما قوم عندی خزائن اللہ چی زما سر خزانی دا اللہ دی زد اللہ دا خزانو مالک نیم اللہ دا خپل خزانو پا خپل مالک دے چال سورکی یا بندی ولا اعلم الغیبا او زپ غیبم نپوئیگم اے زتا سلدانو آئیم چی زپ غیب پوئیگم ولا اقول انی ملکن او زنو آئیم چی زگری فرشتیم چی خستاس غند بشرم واللہ ما تد نبوت او در رسالت مرتبہ را کلی راب ولا اقول للذین او زنو آئیم آکسانو تتزدری اعینکم چیس پکی گڑی سترگستاسو لیوتیهم اللہ خیرن چی هرگز ور بن کی دویتا اللہ خیرن سخیر اللہ عالم بما فی انفسهم اللہ پوئی پاوا چی ددائی پا دی زرنو کی دی انی بیشک دہدن پا دہ وقت کے لمن الظالمین خام خادم انصاف نبیم قالو ویلو دی کافرو دی سردارانو یا نوح نوح علیہ السلام قد جادلتنا بیشک جگڑو کتا زمو سرا فاکتر تجدالنا نو دیر کتا دا جگڑ زمو سرا دیر عمر دی مو سرا جگڑو کی فاتنا بما تعدنا راول مونتا عذاب چتی مو سرا وادے کے امو دی ارے ان کنت من الصادقین کچریت درشتینونا قال نوح علیہ السلام فرمائلو انما یاتیکم به اللہ رات للبکی تاسو تپدی عذاب بانی اللہ عذاب خزما پلا سکی نشتا انشاء کچری غواڑی او خوخیشی وما انتم بمعجزین او نیتاسو اللہ لرکم زوری کون کی چگری بیابد عذاب نتیختو کئی ولا ينفعكم نصحي او فائدہ ندر کئی تاسو تخیر خواہی لٹول زمان ان اردتک زیرا دلرم ان انصح لکم چیز استاسو خیر خواہی لٹوم ان کان اللہ کچریوی اللہ یریدو چی اللہ اراد لری ان یغویکم دا چی تاسو گمراکیم هو ربكم دغا الله استاسو رب دے و الیه ترجعون او دی اللہ تبتاسو ورگرزو لشئی ام یقولون افتراہو اے دی یقولون قائل سوک دی لیکن مفسرین دو قولون دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما و یو جمهور مفسرین وی دی یقولون قائلین د نوح علیہ السلام کافر قوم دے ام یقولون آیا وای دی بعد مفسرین وای چې دی یقولون قائلین د مکه مشرکان دی خو د جمهور قول دا مخکې نه دی ام یقولون آیا وای دا کافر د نوح علیہ السلام دا قوم افتراه چې دا دین دی نوح علیہ السلام د ځان جوړ کړي قل فرمائے نفترے تو کما دزان نجوڑ کڑے فالی اجرامی نو پما بی سزاد دے جرم دما وانا بریم مما تجرمون اوز بیزار امداغنا چی تاسو کم جرم نکوئی تاسو جس کوئی نو زداغین بیزارم چیاغ کفر دے و تکزیب دے و اوہیا وحی کڑی شویوا الى نوح نوح علیہ السلام تانہو جبی شکشان دادے لئی اؤمن من قومک ہرگز ایمان نروڑ استاد دے قومنا الا من قد آمن مگر آسوک چمک کی ایمان روڑے نور ورن ایمان نروڑی فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نت هم جنی غم پاسو يفعلون چه دای سکوی ادا دای چه سکای نت پدی هم جنی غم فلا تبتئس فلا تحزن نت هم جنی غم بما كانوا يفعلون فهغس چه دای کوی وصنع الفلک او جوړک کشتی بعیون نازم د سترګو دروان دی او وحی نازم د وحی مطابق اے کشتی جوړک ولا تو خاطبنی فی الذین اما سره خبره ترې مکو دا کسان مبارکی ظلمو چې هغه مشرکان دی انهم مغرقون بیشک دوی بخامخا انہم مغرقون بیشک دوی بغر کریشی او دوی بطبا کریشی اے زمونگ دستر کو دڑوان دی کشتی جوڑا کا او د کفار و مشرکان و بارکی و موسر خبر نکے دوی بارکی و شفاعت نکے ویسنع الفلکا او جوڑو لنوح علیہ السلام کشتئی پہنچا وکلما مر علیہ ارکل چتیرے دل بپاہوی ملعن سرداران من قومی ہی دقوم داہوی نسخیرو منہو نٹوک بے کول داہوی پورے اے خلقو لبیو گورا مندر لبین علا آیاز باللہ چلا لی ونے دے گورا پہنچا زمک کشتئی جوڑائی اے نبی ته چې سخکاری اغا نور امت تکل اخکاری ادائی گور پوری خاندل تاسی بیوی آنوہو سفرتا نجارا بعد ما کنت نبیا اے نوح علیہ السلام اس دید لرگی کار شورو کو امخ کی خطاوی چیز پیغمبرم سخیرو منہو ٹوکے بے کولی ددوی پورے قال نوح علیہ السلام فرمائے لیون تسخرو مننا کتاسو ٹوکی کوئی زمون پورے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ نمونگ ددی ٹوکو بدلگو والو تاسو نکما تسخرون لکا سنگا چتاسو ٹوکی کوئی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زَرْدِ چِقُوَ بَشَيْتَاسُو من یاتیه چی سوگ دی جراب شیغوی تا عذاب عذاب یخزیه او رسواو شرمندگو کی اغی ویحلو را نازل بشی علیه پاوی عذاب مقیم عذاب امیشاب حتی تردید آجا امرنا چراغلو حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنور او جوش والیو تنور ایدی دیکی تنور نسم و راد دی ندی بارکی دو علماء کرامو گن اقوال دی چه تنور نسمرات دی سو کوئی دزمک مخت مراد دی او عرب دزمک دی مخت تنور وی لکه دا قول دی ابن عباس او دی اکرما دی امام زهری و ابن عینا رضی اللہ عنہم دی او ایکل چې د وکړه چې د زمکه د مخ نه وبروانې شوي او چینه راوته نو بس پوه شي چې بس طوفان شروع شو او خپل مرګري د پکشتای کې سو رواب دیم کولدار چې تنور نه مراد د چروټای پکې په خولې شي لکه موږ هم ورته تنور وایو عربی کم ورد تنور وی وفارت تنور و جوش وی تنور او د دینم او بروزی دویم قول داد دام دی امام مجاہد او دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لے او باز نور اقوالم علماء کرام دلت ذکر کریم قل نحمل فيها فرمایلهم مشوارک بدی کیشتای کی من کل زوجین اثنین د هر یو نا جوړو نا دوا نر او ماده د هر یو شینا مذکر او مؤنث د هر یو شینا بدی کی سوارکا واهلک او خلل عیال د تو کی سوارکا الا من سبق علیه القول مگر آغا سوک چنوان دی تیرہ شوی ددائی بارکی وینا چلاوی جو آیات ہم دیر شمکی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَمَنْ آمَنَا او آغا سوکم پک سوارک جیمان روڑے دے اگر چستاد اہل ندی وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ایمان نور اوڑ راوی سرم اگر لغن تی کسانو نحنیم سوکال دشبیع دورزی دعوت دے او ایمان نور اوڑ مگر لغن تی کسانو دلو ببارک علماء دا سے فرمائیلی جدا لک سمرا نو بازی وی ات کسانو بازی علماء دویم قول دے چی لس کسانو زیاد نزیاد دارے چید و کم اتیا کسانو نگورا نحنیم سوکا لدعوت لو گورے دسو سو کلنو پسرم بیو سڑے نرے مسلمان شوے الان بیاو دورلوی حسینو پدی دمر عمر کی دمر لگو خلقو ایمان روڑے خوخ بالکار نفریخو وقال ارکبو فیها ویلیونو حلیه السلام د قال قائل یا نوح علیہ السلام دے یا الله امام قرطبی دو قول ذکر کړي وقالا الله فرمایلی تعالی چنو دے یا نوح علیہ السلام فرمایلی ارکبو فیها سوار شی پدی کی بسم الله مجرها و مرساها فنم دیم داد دا اللہ روان دل دی کشتی دی و مرساها او در دل دی دی ان ربی بیشک رب زما لغفور رحیم خام خواب هنکے و محربان دے وحیاو دا کشتی تجری بهم روان و پدویدی پکیو کشتی روان و فی موجن پچپوکی دا موج جمع دا موجتن دادو بو اغا چپو توئی دا کشتی روان و پدوی پچپوکی کل جبالی چی پشاند غرونو غرونو غنت چپیوی او اهل علم لیکلی تاریخا ویدا طوفان شپږ میاشتو کل جبال پشان د غرونو ونا د انوهونه بنو اواز ور کړو نوح علیہ السلام خپل بچی تا کنعان نو وکانه فی معزل او دې د کیشتهینا خپل په کیناره ولاړو. یا وکان فی معذل المعنا مفسرین ذاکړي او دې د اڑخ نه په دین د خپل والدنا نوح علیہ السلام ورته یا بنی ارکب معنا اے بچی راسور شزن موسر دی کشتے کے ولا تکم مع الکافرین او مکی گد کافر مرگرے قال دیز بی ویلیو کنان ساوی لا جبلن زرد چپناہی باسلکم یو غرطا دا غر سر تبو خجم یا عصوی منی من الماء ما ببچ کی ددی اوبونا قال نوح علیہ السلام فرمایلو لا عاصم اليوم نشت بچکون کے ننرز من امر اللہ دا اللہ دا حکم دا عذابنا الا من رحم مگر عذاب چی رحم کوی چی اللہ دے یو اللہ ود دی عذابنا بچکول کئی بل سوک بچکولو والے نشتا اے والد او بچی دا خبر کولی نوح علیہ السلام او بچی وحال بینهم الموجو او راغلی و پمند دوی کی چپا اے پرد جوڑکڑی و پمند دی دوارو کی چپید دریاب فکان من المغرقی نشوی و دا بچے دا غرکی دن کنا بچیم بس چپی زان تریاوڑو او غرک شو پوگوس دریاب کی کله چې الله دا دریا او دا طوفان ختمولو عذاب ختمولو وقيل ویل شو یا ارض بلعی ماکه ازم کی را کا غوبدی تا کمه وګچې د چینی په شکل کې تارې استوي به واپس را کاغا نظم کی وبرا خل شورو کل و یا سما و اسمان اقلیعی باران ورول دی بن کا نو باران باران بن شو کت نظم کی وبراخ کی وغید الماء کم شوی وی اوگو امام مجاہد مانا اکڑی وغید الماء نقص الماء اوب کم شوی وی کم شوی اوگو قدوی الامرو فیسا لکڑی شوی و دکار دویر طول تبا شوی وستوت علی الجودی او برابر درې درې ودا کشته ای فجودی قربانه دا موصل خار چې د عراق د اغي سره نږدې او غرو واستوت علی الجودی او برابر درې درې ودا کشته ای فجودی قربانه وقیل ویل شو بعدا هلاکت او تباہی دی للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو اې دایله دي تباہی وی الله ورته سمره مشفق او رحم کون کې پیغمبر را لګلو خودوی دا وی سرسو کل حضرت علماء لیکلي دی بصوره سوره ظلمنا کول نوح علیہ السلام غبرداش کول امام مجاهد وی او به وال نو بی خود بشو چکل نوح علیہ السلام پا ہوش پشو وی بی رب اغفر لقومی فا انہم لا یعلمون زمارا با زماری قوم تبخنو کدی پوری گنا ای با دم روالو چی بی خود بشو چی پا ہوش پشو نو بیا بیوی رب اغفر لقومی فا انہم لا یعلمون اے زمارا با زماری قوم تبخنو کی دی پوہی گنا او یو ذل یو کس راغ امسابانے تکیا والا بچے پوگا کے نولے ویابو نی انظر حاز الشیخ لا یغرنک اے بچی از استا عمروں چخل پلار روستے ہوں دی بوډا نوح علیہ السلام یادې وې د تو ګورا دې دې ګورې دوکن کی دې دې دوکن کی زکو یو وکیل ویل شو بعدا للقوم الظالمین لریواله دی ویدا الله در رحمت ند فارد قوم ظالمانو طوفان ختم شو نادا نوح ربه فریاد کړو دعا غوښته و نوح علیہ السلام خپل ربنا فقال فرمایلی رب رب زما ان ابنی من اهلی بیشک دا بچے زما د اهل لو او تا خو زما د اهل د خلاصول ما سره وعده کړی و و ان وعدک الحق او بیشک وعدستا حق دا وانت احکم الحاکمین او تی ډیر غرض فیصله کوونکو نا. امام قرطبی او نور مفسرین ذکر کړي وای دا بچی د نوح علی السلام په نیز مؤمن د په خیال کې غریدا سینی چې پیغمبر دی وای چې ټول مشرکان هلاک کې الله او پھیرې دی کوي او دیو د نجات سوال دی کوي اے دی بچی به کفر پټ ساتلو ایمان به سرګندو نو امام قرطبی وای وګور دې کدا دلیل نه چې نبی په غیب نه پويږي خپل بچي ایمان سرګندای او کفر پټکړي خو نبی د باطن او د غیب نه خبر نه د ذکر الله پیغمبر نوح علیه السلام د بچی بارک سوال کړي قال رب العالمین فرمایلی یا نوح نوح علیه السلام انه لیس من اهلی بیشک استادا بچے ندی استادا واحلنا چی ما دا غید بچا ہوا دا در سرکڑی وا ادل تا امام قرطبی وی اخبر اللہ تعالی نوحا بما هو منفرد به من علم الغیوب وی خبر ورکو اللہ نوح علیہ السلام تا پاغسو چی اللہ پاغی خاصو یوازنے چی اغد غیب علم نے ورتوی علمت من حال ابنک ما لم تعلمه انت ای زما پیغمبر استاد بچی بارک مال پتہ تاسو لپت نشتا دی خوستا مخ کی بیک اسلام ظاہرولو خودے خو کافرو انہو لیس من اہلک بیشک استاد بچے ند استاد اہلنا انہو عمل غیر صالحن دیکی علماء یو سو مانا گانی ذکر کری دینا سوچو لکوئی اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ یو داد جلے اِنَّهُ زمیر دے سوال تراجے دے اِنَّهُ بِشَكَ دَا سوال دے پیغمبر نوح علیہ السلام د یو کافر بچی مشرک د خلاصي دوبارکه اگر چي تا پتا نوا عمل غير صالح دا عمل دي چې نیک نه دي د انه زمير دي سوال تر اجي لري يا د انه زمير د نوح عليه السلام ني بچي تر اجي لري او دې دي کې حذف د مضاف دي تقدير د كلام دا سي انه بیشک دا بچی د دوی کنعان عمل ذو عمل غیر صالح خاوند عمل چې غنیک نو انه ذو عمل غیر صالح بیشک دا بچی خاوند عمل چې غنیک نو یا دیو توجیدار چې زمير دی بچی تراجه او عمل مصدر له او دی بچی باندې د اطلاق شو مبالغه تن اله کوئی رجل صوم سړې روزه دار چې دی روزي نسی او رجل عدل چې دی انصاف دار وي و انه عمل دا بچی د مجسمه دی او عمل دا غیر صالح چیا غنیک نده او د امام کسائی قرعت ته چې دې دې کې عملات له ماضی دا او غیر صالح منسوب ده او ضمیر بیا د نوح علی السلام بچی تر اجه ده انه بشک شاندار انه بشک دا کنان عامل عمل کړه دو غیر صالح چیا غنیک نده فلا تسأل لنمان سوال او تپوس مکاوا ما دا اسبارک لیس لک بیهی علم چتا سول رئے زما پیغمبر دا غی بارک علم و پوہ نشتا انی اعظک بیشک زنسیت کم تاتا ان تکون من الجاہلین دا چن شت دنا پوہنا. قال نوح علیہ السلام فرمائی دیو رب زمائن یعوذ بکا بیشک از پنایو غانم ستا پزات آلیا ان اسألک دا چه سوال و تپوسکم تانا ما دا اسبارک لے سلیبی علم چی نشت مال رضا غبارک علم و الا تخفر لی کت پردر آوال چه فما و ترحمنی و رابان رحمنکی اکم من الخاسرین نشم بزد تاوانیانونا زب شمد تاوانیانونا. او گره دیکی یو تسلی را چه بازی مور اپلار بچو لخفی دیر کوشیش او کو بچی نسڑه جوڑ نشو ردل توی خفکی گاما گره پیغمبر دید اللہ نوح علیه السلام اد تمام انسانیت د پاره د غوث کې الله د هدایت د پاره را لېګلې خپل بچي بد نصیب وره. امام قرطبي وايي په آیات کې تسلی د خلکو لرا کده چا بچی نا کار وي او د دې کان وي کله ګوره مور افلار نه کان دي خو بچي بد عمل دي دا همور افلار ورته دي بعض خلک مور افلار په بدو بچو بد نا وي. انس بن مالک د امام مالک رحم الله علیه کول دی د امام قرطبی ذکر کړي چې دا د مذهب خاون د امام المدینه ورته وای امام دار الهجرت وای امام مالک رحم الله تا. امام قرطبی وای بچې د بر نه راکوش اكونتر اور سره پټ کړي وا د امام مالک صاحب نے کونتر پټا کړی د کوز باندې خلک کونتر یې مونتر یې اټو شي. فعلم مالک انه قد فهمه الناس. امام مالک مسعود رحمۃ اللہ علیہ پوه شو چې خلق پوه شو چې زماري بچی کونتر نه ولې او دې پټا کړی. امام مالک رحم الله او جمله وې الادب ادب الله لا ادب الاباء والامهات والخير خير الله لا خير الاباء والامهات. ادب ادب د الله له چې الله سو ادب والا ګرځي نو ادب شوال شي د مور په لار ادب ادب نه ده کلا ای طول عمر خواريو کا مهنت وکو ادب چې په تربيت کې د وختوم رقم نه کړې او چې بچینا الله سړی نه جوړئ نو چې الله ته نه جوړئ نو مور پلار به تېسو جوړ کې او خیر خیر د الله دی نه خیر د مور پلار. وای دا عملې بد دی کیله ویلې شو یا نو بت نوح علیه السلام را کوشد کشتی نه بسلام منا فسلامتی آسر زمونا اے بچاو سلامتی آور کولو آلزیم گرستاسو استاسو مرگری بی بچ گئی اٹول قوم می تباو برباد کو و برکاتن علیکا اورا کوشا پا برکاتو بانی چی پتا کمی اٹولی وعلا امم من ممعکا او پاغه دلو امتونو باندې چې پیدا کیږي بداغ چان چتا سر کشته کیږي ځان سره زناور نر او مادر اغستیو ناغینا الله خوارکل اد دغلو خلقونه بیا ټول انسانان خوارکل ذکر تنو هله سلام ته ادم انساني وي ندام مم معکا جار مجرور متعلق دې دې کې محذوف دې وعلى امم ناشئه ممن معك او فاغا اندل باندي امتن باندي چې پیدا کیږي با ممن دا چانه ماک چتا سردي وهم من نور دليلي سنمتعهم زرده چې فائدہ بور کوځيتا د دنیا په دې ژوند او مال ثم يمسهم بیا ورسيږي وي تمنا زموږ طرفنا عذاب اليم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب تادید خبرونو د غیبنا نوحیها الیک وحی قوم دی حبیب تاسوتا ما کنت تعلموها انتنو اتاسو پویدن کی پدیم ولا قوم کانو قوم ستا من قبل هادا مخکد دی وقتنا او مخکد دی وحینا فاسبر نو حبیب صبر کا لکه نوح علیہ السلام نه نیم سو کال صبر کړو دا تسلید د الله حبیب صلی الله علیه و الی وسلم تا صبر وک په تکلیفونو د رسالت او نبوت اد قوم په دې تکلیفونو صبر وک نه نیم سو کال ګور دی کافر نوح علیہ السلام ته کنزل کړي وي پکانو یې وشته او عزتي کړي وا فاصبر صبرك ان العاقبه للمتقين بشك اخر انجام د کامیابی د مدد او نصرت او غلبی د فارد فرزگار دے چې چا کې تقوا وی د الله يردا د الله دا وامر پابند نه او د الله د نواحيو نه اجتناب دے اگر دې کې تسلی شو د الله حبيب ته وي صبر وکا ورچا ته وي وي صبر وکا اخر نه ور انجام دنیا او اخرت کې الله لیکلې ده د فرزګار او د پارا د چا ژوند چې د پرهیز ده ور زموږ ژوند د پرهیز ده د الله پیغمبر وي دا بکه او دا بنکه لکه او ډاکټر وي دا بخره او دا بنخره نو کاش چې مونږ د الله او د رسول د پرهیز دی او ډاکټر د پرهیز عمر لحاظ کړي وي ویلا عادن اخاهم هودا اور علی ګری میو عادیان نو تھا نسبرور دا وی هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمایلی یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم دی او الله عبادت او بندګی وکړي ما لکم من اله غیره نشتتا سود فار بلد عبادت و بندگی مستحق غیره وغیر دی اللانا ان انتم الا مفترون نیتا سمگر دزان دروغ جوڑوئی تاکم خدایان و معبودان چی مزان تجور کری یا قوم قوم زمالا اسألکم علیه اجرن نغوارم تا سنکو بیان دی دن سمزدوری ان اجری ند مزدوری زما الا علی اللذی مگر فاوزاد فتورنی چیزی پیدا کڑے افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکار ناخلی ویا قوم استغفرو ربکم اے قوم زما بخنو غواړی د خپل ربنا ثم توبو الیه بیا ورته توبه وباسئ تفسیر مدارک کې وایي استغفار نه مراد ایمان دی ا د توبې نه مراد دا دی د غیر الله د عبادت نه توبه وباسئ استغفرو ربکم امام مدارک په ایمان راړی اے زما قوم بخنو غواړی د رب نه ایمان راړی ادا ایمان بد بخن سبب شی ثم توبو الیه ابیا ورت غیر الله د عبادت نه توبه وباسئ وګور چتا سو صحیح توبه وستا یرسل السما علیکم مدرارا روبلی کی باران پتا سو مدرار ډیر ضرورت مطابق ویزدکم قوتا زیاد بکتا سو لقوت الى قوتكم سرد موجود قوت ستاسونا وګوره دې استغفار او د توبې دنیوي بدلی شي باران به وخت په وخت کېږي اده وخت وخت باران نه مراد د رزق ډېری دلی الله به رزق ډېر کی او دا کم قوت دابم برقرار فریږي او ورسر بنورم در تزیاد کی ولا تتولو مجرمین مگر زیتاسو مجرمان قالو ویلی دو یاہود و یہود علیہ السلام ما جئتنا تاراتل نکڑی موت ببینتن پس اخکار دلیل سرا وما نحن نیومن بتارکی آلہتنا پری خودن کی دخل اخدان و معبودان عن قول اکستاد ویناد وجنا وما نحن لک بمؤمنین نیومن ستاپ خبر تزدیک کون کی ان نقول من نوایو سبارک قوم هود علیہ السلام توئی الا اتراک مگر دا چې رسول دې تا تا بعد الہتنا بعد خدایانو معبودانو زمونږه بسو ان تکلیف یو موږ ته په یو لږ غوړه غوړه چیرې ما دې سره خو ته زمونږ د خدایانو د عبادت نه مونږه منی کې دګور دی ونه در جوړ کو ابن عباس رضی الله عنه وای د سو معنا د جنون وای انک شتمت الہتنا فجعلت مجنونا تا زمو خدایانو په څه بدر دی نګور دی ونه در جوړ کو ټکره در رسولا ان نقول من نوایو الا تراکا مگر دا چې رسول دې تا ته بعض الہتنا بعض خدایانو زمونږه بشو تکلیف الی ونه کړي زکه دا غړي وډې وې اباز یې پک یاد کړ اوس هم وایو رابا وای دا باز یو بیا ګره قرض نه کوي وای څو خو پکې صبر وکړي دغه هغه ورته مو وګوره دا باز په کې وره صبر نه کوي دا دې لیونه در نه جوړ کو قال اني اشهد الله فرمایلی يهود عليه السلام بشک از گوا کو ما الله واشهدو او تاسو مه مشرکانو گوا شي اني بری هم مما تشركون چې بشک از بیزار دا چانه چې تاسو الله سره شریکان جوړوي من دونه لا دلانا فکی دونی جميعا زي مال سم کرو فریب جوړ کای ټول تاسو اے مشرکان او تاسو دا ټول خدایان چې سم خو هي مکر جوړ کای ثم لا تنذرون او بیا ما ته انتظار نه کای مهلت را نه کای انی توکلت علی الله بیشک ما بر وسکړی په الله ربی و ربکم چ رب زما دی او رب ستا سونه ما من دابت نشته سیو زنده سر الا هو اخر بناسیتها مگر دا الله را دیون کې دے سر کندی دا غلرا ایس عجیب خبر دا الله پیغمبر کړي علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا آیات بارکی عجیب تفسیر ذکر کرنے دے اے پیغمبر قوم توئی کیف اخافو من ناسویتو بید غیری ہی زبد آغا چانا سو یریگم جتا سو ایٹا کرے در کاؤٹا کرا بدر کی چدا غروحو سرکنڈے دبل پلاسو کے لے اور عجیب دچا سرکنڈے دبل پلاسو کے لے دا هر چا روح او مرګ ژوند چا پلا سکے اے وای مرګ دې بل پلا سکے او ته دې بټا کر ورسه اذان د مرګ نه شي خلاص ولې نو بل لبس لی ونه کی بل لبس مشکلات د فقي دا د نبی او عجیب کلام دې او الله موږ او تاسو رخ کتاب کې نقل کړي وای چې سر کونډه او روح دې بل پلا سکے او هغه د بل د قبضې او د غلبې د لام دی نو هغه به زما د پاره څه د خیر او د شر مالک شي ما من دابت نشته سیو زنده سر الا هو اخر بناسیتها مگر الله ني اون کې دے سرکونډي دا غلرا اے هغه زما د الله په قبضه او تصرف کې دے ایک مړ کای ایک ژوند کای ایک بیمار ای ایک روغ ای ان ربی علی صراط مستقیم بیشک رب زما د پلار نیغا دایات معنا دا ان ربی علی صراط مستقیم د دې متعلق دې دې کې محذوف دې ان ربی یدل الی صراط مستقیم رب زما خودن کئی لار نیغتا او غنی غلار صداغ توحید دے دا اللہ وحدانیت دے دے یو اللہ نا امیدونا تساتلنی یو یرکولنی اد نور پلاسو کن خیرشتا او نفا کسشتا نفا کسشرشتا یا دا مانا و ان ربی ان دین ربی بیشک دین در رب زما علی صراط مستقیم دا دی پلار نیغا فا ان تولو یو تاپک تخفیفا محروفا و کواوری دی تاسو فقد ابلغتکم نبیشک رسولی بی دی تاسو تا ما ارسلتو بی آغا چیزرا لگلشم تاسو تفاغی الیکم تاسو تاو استخلف ربی قومن او بدل ابراولی نائبان براولی رب زمائی و قوم غیر دتا سنا ولا تدرونه شیئن او تاسو زرر نشی رسول اللہ تزربر ان ربی بیشک رب زمائی علا کل شیئن حفیظ فہریو شیفازت کون کے دیکھ ولما جاء امرنا ارکلچ راغلی حکم دا عذاب زمونږ نه چینا هودن نخلاص او نجات مور کړو هود علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او کسان چې ایمان وروړو د هود علیہ السلام سره برحمت منا نجات مور کړو پر رحمت او مهربانی سره زمونږ طرفنا ونجیناهم او نجات می ورکړو غویتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وتلک عاد نو دا عادیان جحدوا انکار کړو بیاات ربهم دا یاتون د خپل ربنا وعصوا رسله او نافرمانی کړو دا الله د پیغمبرانو نا ور نسبت د نافرمانی ټولو پیغمبرانو ته کو ځکه ټول انبیاء او دعوت او دین د اصول په اعتبار یو دی د یو نبی د دعوت نام خړول لکه د ټولو دا غین نام خړول وی واتبعوا روان شی او غی امر کل جبار د فی سلید هر سرکش پسی عنی چغز دی عنادی او مخالف د حق وی و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا ورپسې کړې شو دای پسې په دې ژوند دنیا کې لعنت دا دیانو پسې ويوم القيامه او فرض قیامت مم په لعنت وي الا خبر شي ان عادت بشکا دیان کفروا ربهم انکار کړو د خپل رب د وحدانیت نا الا خبر شي بعد لعاد تباهي او بربادي دی دا دیانو د فارا قوم هود چه قوم دهود علیه السلام ایدی قوم هود کی بعضی مفسرین و فائدی ذکر کری آدیان خواسم دهود علیه السلام قوم و دلت قوم هود ذکر کولو کی مفسرین و فائدی ذکر کری ایو ایداد دمرلوی پیغمبر قوم اے وی تاسو تصور او دماغو کې دا دارا ولئی چې هود علیہ السلام کم مرتبه وا نو د قوم کم حشر شو یا بعض علماء لیکنی د قوم هود د سیوا کولو فائدہ دا وا اصل کې عادیان دو قسم دي یو تا عادی اولا وی او بل تا عادی اخرا وی دو قوم هود سر دیت اشاره شوا چی عادی اولا مراد دے لیکن سور اینا جمعیات زان ترولی کئی پنزوستم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى او شان دا دے دی اللہ حلاکڑی و عادی آنڈم بنی اَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى نو عادی اولا دہود علیہ السلام قوم توئی عادی ثانی دی سمودیانو توئی علا خبر شئی بعد اللہ عادن تباہی دیوی دفار دا عادیانو قوم حود چدا قوم دہود علیہ السلام یعنی عادی اولا عادی ثانی نو ویلا ثمود اخاهم صالحا لیکن ایمیو سمودیانو تنسبیرو ارداغوی صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام فرمائلیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادتو بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرہو نشت تاسو دپار بلد عبادتو بندگی مستحق بغیر ددغی اللہ نا وان شاکم من الارض دی اللہ پیدا کری اید از مکنا واستعمرکم فیها او بات کری تاسو فدیز مکا کے اے دی اللہ تاسو پیدا کری اید دیز مکنا ورستاسو نیک آدم علیہ السلام اللہ دیز مکنا پیدا کریو واستعمرکم فیها او بات کری تاسو فدیز مکا کے دیده که بابی استفعال لیخو پمانا ده لکه استجاب پمانا ده اجاب ده نو استعمر پمانا ده اعمر ده اباد کلیه تاسو فدیز مکه کی ورن استعمار وی طلب ده عمارت تا اباد کلیه تاسو فدیز مکه کی فاستغفروه نو ده دی اللہ نبخنه غاڑی ثم توبی لیه یو بیاد اللہ لتوبو باسی ان ربي بشکر رب زما قریب النزدې ده اے رحمت النزدې ده مجيب او قبل اون کې دې چې سو کې رب دي الله هر چا سره د علم په اعتبار نزدې ده رحمت النزدې ده او مجيب د هر چا دعاګانې قبلوي قالوا ویلو دیا صالح یا صالح علیہ السلام قد كنت فینا بشک وت پمکه مرجو ان امید لر لشوے ایمو خدا سو نہ امیدو چتا سو د قوم مشری و سنبال وئی قبل هذا مسجد دینا اے سمودیان صالح علیہ السلام توئی قد کنت فینا مرجوعا بیشک ویت پمونکی امید لر لشوے مون خوی تبد قوم مشری سنبالے امونگ پکارونو کتاسو سر مشورکو اتا بڑوان دیکو قبل هارا مخکد بیان دی توحیدنا قرط دیو اللہ وحدانیت تمونگ رابلے از موږ د خدایانو د عبادت نه مونږ کې اتن حانا یا مونږ کې تمونګه ان نعبد ادا چې عبادت کومه ما د هوچا یعبد اباونا چې عبادت ورته کوي زموږ مشران اګور دا موږ تاسو له هیم چې پیغمبر د نبوت او د دعوت د دین نه مخکې خلق سمره امیدونه ته کول او چې کله د دې د منکر او د شرک رات کړي نو سورې پیغمبر ته بدګړګت کتلې دي قد كنت فینا مرجو المذه القران کې شاه عبد القادر رحم الله وای لای الفاظ د شیخ کلی وای قد كنت فینا مرجو قبل هذا یعنی هونهار لگتا تا کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے گا تو لگا مٹھانے او یو خیار لگی دی مو خوی جرپ لارو نکدا لاربت روخانا کی نترالی آغا مٹھاوے واننا بشک منگ لفی شکن خام خاپ شکیو مما داغسن تدعونا الیه چراب لثمون الیه اغیتا چاہد اللہ وحدانیت دیو دی شرک رد مریب اے لالا پشکیو آکی کی گو قالا صالح علیہ السلام فرمائی لیا قوم قوم زما ارائے تم خبر را کیتا سناتا ان کنتو قیمز علا بینت من ربی پخکار دلیل در طرف در رب زمانا واتانی منه رحمتن و راکڑی دما تدخل طرفنا رحمت تیغمبری و نبوت فمین ینصرنی نسوک دیش ما ببچ کی من اللہ لاللہ دا عذابنا ان عصویتوهو کمائی نافرمانی اوکا نافرمانی نس مراد دی امام روح المانی و اغا مساحلت دے پا تبلیغ دا توحید کے ایک اما دی مسئلی دا ایمان پا رسولو کی سستیو کا او مساحلت او نرمی میو کا او مداہنت میو کنو معبد عذاب نسوخ لا سئی یا ان عصویتو ہما دا شرک پا منی کولو کی دا اللہ نا فرمانیو کا اللہ او خلق دا شرک نمنی کاؤزی منی نکم فمین ینصرنی من اللہ سوک دے چی بچ بکی ما دا اللہ دا عذابنا ان عصویتوه کمائی نافرمانیو کا فما تزیدوننی رتا سن زیادا ویماتا غیر تخصیر سیواد تاوان نبل شیر ایوی پکار خداو چیزستا سو خیر خوائن نتاسو زما قدر او عزت کړي وي او ما سره مو د تبلیغ او د دعوت په کارونو کې مدد کړي وي نتاسو والا مشوره را کوي چې دا د دین او توحید دعوت پریزا او د شرک دا منع پریزا نتاسو هما په تاوان کې اچوي فما تزیدون لی غیر تخسیر نزیات او ایتا سمال رسیواد تاوان نبل شیب ویا قوم قوم زما هذه ناقت الله داو خد اللہ دا لکم تاسو دفار آیتا دایو دلیل او نشانت دا اللہ پا قدرت او زما د نبوت معجزہ دا فضروها نفریق دی داو خد اکل فی ارض اللہ چه خوراک کئی پزمک دا اللہ کے ولا تمسوها بسوئد مرس ویدیت تکلیف فیأخوزکم ورنوبنی ستاسو لرعذاب قریب عذاب نزدے فاقروها ندیداو فقتل کڑیوا قتل کڑیو وخدتور قوم پی رضاوا ننسبت ٹھولو توکو فقال تمتعو نفرمائی دیو اللہ فائدہ واخلی فی دارکم پدی خپل کورونو کې او پدی خپل خار کې ثلاثت ایام دریو رزی بس دری رزی پس با پتاسو عذاب را دی ذالک وعد دا وعد دا غیر مکذوب دا بی دروغ وعد دا پدی کی دروغ ندی کڑی شوی بس دری رضی تاسو تا محلت دے او دری رضی پس بپتاسو عذاب رازی فلما جا امرو نار کل چراغلیو حکم دا عذاب زمونگا نجینا صالحا نجات او خلاص مورکڑو صالح علیہ السلام دا والذین آمنو معہو او ها کسانو تا چی اغی ایمان روڑو دا ہوئی سرا او دا نجات می ورکړو برحمت مننا برحمت او مهرباني سره زمغنا ومن خزي يوم اذن او دای به بچکړو د شرمندګۍ د دغور زنا دا د نجین آیو قسمه تشریح او تفصیل له ومن خزي يوم اذن او دای می بچکړی و درسوای او شرمندګی د غرزنا ان ربک بشکر ربستا هو القوی العزیز دا ربستا طاقت والد العزیز او زور او غالب دی واخذ الذين ظلموا الصيحه راني ولوا كسان لرچ ظالمانو الصيحه هبتنا کی چغی دیده کی بعض علماء ذکر کړي وای ګورا اخذ فعل مذکر ذکر کو او الصيحه خو مؤنث ته ذکر دې کې دا اسوهتو په معنا د اسویاح دې سوهتو په معنا د اسویاح دې رانی ولې او دوی لراغه بدنا کې چغي چې هغه چغه د جبرئیل علیه السلام وا او دا چغه د اسمان د طرف نوا لکه د تندر आवाज وی فاصبحوا فی دیارهم ندائی گرزی دریو پا دی خلو کورنو کے جاتی بین پڑ مخی مڑ پراتا کعلم یغنو فیها تابوی دیر دل توسی دلینو علا خبر شی ان ثمود بیشک سمودیانو کفرو ربهم انکار اکڑو دو وحدانیت دخل ربنا علا بعدل لثمود خبردار شئی تباہی دیوی دا پارد سمودیانو ولقد جاءت رسولنا بیشکر آغلیو ملائک زمونگا ابراہیم بالبشرا ابراہیم علیہ السلام تا پذیر ورکولو دا بچی اے دا بچی زیر ورکولو ملائکو عدلتا امام ابن کثیر و الى سلور ملائکو جبریل میکائیل اسرافیل او یو ذکر کړی رفائیل علیہم السلام دا د انسانانو په شکل کې راغلل اے د انسانانو په شکل کې راغلل قالو ویلی اذوی سلامن سلام و ایهم پتا سو سلام قال سلام ابراهيم عليه السلام وي پتا سو دي سلام وي اي خیال کو جدا هو جوړ زما بل مان راغلي او دا اول شخص دي دنیا کی چې د مل مستیا بنیادی ہے فمال بتا نو وحنو تیر کړه انجا ادا چرات للی کړيو بعجل حنیش پيوس خير چوي سرا کور کس خیو آغی زبح کو او داغی وحیری تکا او ملمنو تیرارا فلما را ایدیهم هر کل چوی کتل لا سند دوی لا تسویلوی لیهی نپی وسکی دل دی توام تا ای توام ایراروی خوڑو نزک ملائک خوراکس کاک نکی نکرهم نو ناشنے گنلی ادوی و او جس منهم خیفا او پٹے ساتلی ود دوینا پزڑکی اراب او بیور تا پخلیم ویلی لکہ سور الحجر آیات زان ترولی کئی دو پندوستم ورطوی انا منکم وجلون اے ملمنو من خطاسو نو یریدو قالوا ذي ملمن ويلو لا تخف يريغما من خراب ذكر نكو جمود الله ملائكيو إنا أرسلنا إلى قوم لوط بيشك مورا لغل شويو دفار دهلا قد قوم دلوت لين السلام ورده كم قلتا سلدا خيج انبياء عالم الغيب دي ملائك راغلي خو انساني شكل كي اگر دا اللہ پیغمبر خلیل الرحمن علیہ السلام ورطا سمر کڑاو کو سخیز بہ کو آغیر ریت کو ملمنول اراڑو یوکہ دا ورطا پتو جدا ملائک دی یو عام مسلمان تا پتو جی ملائک خوراک نکئی نو خلیل خو خلیلوی ابراہیم علیہ السلام خو ابراہیم علیہ السلام دا دبی دلیل لے چی غیب دام نو دیو جن علماء تفسیر لیکلی وای کدا پی جندل وچ ملائک دی نو بیا به ورتا مخه تطعام نکی خو مخه ته بیا ورته تو عام نکي خو و ابراهيم عليه السلام تا پتن وا ځکه سلام ورته ځکه تو عام ورته مخه لکي خو عدل علماء د بالمسيا داغه آداب ذکر کړی دي اے وای چې سی زره ملما ترا نو موجود میسر فی الحال را ابیا ور پسی چې سوی نو غران او ضیافت د مکارم الاخلاق نوی او دا د آداب د اسلام نوی او دا خوید پیغمبرانو د نیکانو له ابراهیم علیہ السلام اول شخصیت دے چې بالمنو ته بالمستیا اور کړي وګوره بالمستیا دری رضی بالمستیا وی ددا بالمستیا سنت طریقہ را ادیکم د اهل علم اختلاف دے چې دا حدیث کې راغلي چې ملمته به ملمستیا ورکوي د دې مخاطبین څوک دي دا باندو والا خارون والا نو وګوره کوم ځای کې وټلی نو بیا دای ته خطاب نشتا مسافر را خپل سکار په سراغل هوټل دی هغه کې روټه مو پاړو او چې کوم ځای کې وټلی نشتا نو دې ورڅ کې نزل ته وي ملمستیا ورکا او دې کې دا چې چې ململه به ګوري چې دې خوري کنا وې تیره تیره بوله نو ګوره چې ګوت د سرګو په ګوتونو وګوري باځي شړې دې چې نه ګور نه هغه سره خړې دې ینن نورای جوړول شي دیو چې نه باځي خيار چې روټي راړي وې په سره نه ګوره په لکه نه سم ګورو در لنا باځي انسان عادت دا وی چې بل مخ کې هغه روټي دې شي خړې دویدا چې ګورې به خود سترګو په ګورو چې څه شی په حکم یې نه دی روټۍ ترکاری حکم نه نه نیغ نیغ بوله نه ګورې و یو باندې چې بادشاہ سره ملبشه سليمان ابن عبد الملک سره نو سليمان ابن عبد الملک داغه په نوړۍ کې د باندې چې په نوړۍ کې ویښتو کړ نو ورته وی دا ویښته د نوړۍ نه لري کا نا با باندې شو ورته یا تان زور الهی یا نظر مې را اشاره تفي لقمتي وي ته ما ته داسې تیر دي رګورې جوړې کړې وي ختم شي کو په قسم دې کته زره هم روټه یو خوړه لا روټه غوړو وځولا او لا نو باندې شي او یو شعر وي للموت خير من زيار من زيارت باخلي يلاحظ اطراف الاكيل على عمدي وي مر ورده د بخيل سړي د ملاقات نا چې دې د خړون کی اغا ګوتو تم ګوري کسدان او عمدن ددا سي د سترګو په ګوتونو به ګوري ومراته قائمه او بيبي د ابراهيم عليه السلام ولاړوا عم خفوا چې موږ دور خیرت کو ادي مل منو لم مخلقي خو خرينا ادا علماء لیکلي وي دغه وخت عادت دا چې شوق بد چا د تکلیف د پار راغې نو دا روټه یې به نه پړه د دې چې دا روټه نه خوري لکه تکلیف لږه غړي او دغه عادت سره چې کوم دې کې خو خریس کې نو نقصان به حیا به دا غړي اخلي چې شا در سره ډېرې خې کړې وکړي نو بيبي خفا ولا اړوا فزوا هکات فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دې کې د زوا هکات غړې معنا غاڼه ولباو کړې اې ابراهيم عليه السلام بچینو او بيبي اني شړلې دغه بیماری د رات لفظ وه هکات امام مجاهد او اکرمه معنا کړي ف احاد ور د بی بی بیماری رالا ادمخ کې ندا نا امید وا او دا معنا په لغاتو د عربو کې راغلی امام قرطبي داغي مثالونه ذکر کړی دي. او جمهور مفسرین وای دي دي کې خندان هغه عام خندا مراد ده. خو دې کې به علما او لیکلي تقدیم او تاخير ره اے بی بی خفا ولانو فبشرناها بإسحاق نمونگ ورت زیر ورکو دے ساک علیہ السلام فضو حکت ناغ خوشا لشوا ندا زیر مخ کرے و خوشا لی رستو دا او دغشانو گرئی پسور زاریات کے راغلی زیر مخ کرے سور زاریات گرئی ویشتم پاره کې چې ویشتو اشپګشتم پاره چې ختميږي نو داغه آیات وګورئ از ویشتم نمبر شګشتم پاره اخر کې اخر مخ کې وګورئ از ویشتم آیات کې وی فاو جسمنهم خيفا فټه ساتلې ود دې ملمنون از ير پزړ کې قالوا ملائک ورتویلو لا تخف یریگما وبشروه بغلام علیم زیر ورکڑو پبچی پوها نوگی بی خواپلا ولانو پردکی خفا ولانو چی داگنی زمون دا تکلیف دا پار راغلی نوچی زیر ورکو فاقبلت امراتوهو رام توجیشیو و بی بی دی ابراہیم علیہ السلام فی سورتن پدا سی چغی او آسر جنقلی مبارکی نیروتی او فسوکت و جہا او دگوتو داسو کی دی تندیو مخترا پریخی وی تانجوبن وقالت عجوز عقیم فرمائلی او زخو بڑیم عقیم او شند بی اولادیم نوول ور تزیر ملاو دے وامراته قائمه بيبي ولاړو دموږ ورته د بچي زیر ورکو دې ساتله السلام فزهکت نو خوشاله شوا ومن وراء اسحاق يعقوب او رستو دې ساتله السلام نه يعقوب عليه السلام هي ورته د بچي او د نوسي زیر او زیر چلاوی دا بچے بم پیدا کیگی او بیا بنوئیگی او دا غب بچے کیگی اغب یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا فرمائی ریو بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ یا ویلتا دیدے کی تعجب مراد دے یا ویلتا ہائے تعجب دے اعلی دو زب بچے زیبوم وانا عجوز نو زب بڑیم وہادا بعدی شیخا او داد خاون زما بڑا زکر امام قرطبی جی کرکڑی چی دی وقت کی دی عمرو یو کم سلکالا او دی ابراہیم علیہ السلام عمرو یو قول مطابق شپکش لکالا ان هذا بشكدا لشيء عجيب خام خيو شيء عجيب قالوا ملائكه فرمایلی وتعجبين من امر الله آیا تعجب کې تبيبي من امر الله د الله د حکم او فیصلینا اگر چې ته بډایې خاوندې بډا دې او تروسه دې د سر اولاد نو والله چې سکینو په هر څه قادر دی رحمت الله و برکاته علیکم رحمت الله دی او برکات الله دی پتا شو اهل البیت تا منسوب دی بنا بر اختصاص یا پنی داسر یا اهل البیت اے کورنی او اهل بیتو تا اللہ دی پیغمبر دی ابراہیم علیہ السلام تاسو د الله د حکم او فیصلین تعجب کوي وګوره دا آیات د دې خبرې دلیل لې چې خزه د خاون په اهل بیت کې وي د هر پیغمبر بیبیانه دا اهل بیت وي زمون د پیغمبر علیه السلام بی بی عالم زمون د پیغمبر په اهل بیت کې دي نو مول مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داد جمله او اهل بیت ندا چلا وی وی توحرکم تطهیرا رستو سوره احزاب کی براشی انہو بیشک اللہ حمید ستائل شوی دے انہو حمید بیشک دا اللہ ستائل شوی دے مجید او دیر خیر و احسانات والدے دیر خیر و احسانات والدے او لوی شان والدے فلما ذهبان ابراهيم الروع هر کله چتلی ود ابراهيم عليه السلام نيرا ور تبعيه رب پیغمبران امرازي ذکاول کې خوې وی چې دا هو ملمان جوړ تکلیف لراغلي اجي کله پتو لګل چې دا هو ملائک دي هر کله چې لاړ ود ابراهيم عليه السلام نا الروع يرا وجاءته البشرى او راغل ورت زیر د بچی یجادلنا فی قوم لوط نو جگړی کولی زموږ د ملائکه سرا فبارد قوم د لوط علیہ السلام کې ای ورته موږ د لوط علیہ السلام قوم تبا کو ابراهیم علیہ السلام داوی سفارش کولو چې لګ مهلت دی ملاوشی کې دیشی ایمان روړی ذکر ابراهیم علیہ السلام ان ابراهیم بیشک ابراهیم علیہ السلام لحلیم قام خاډر صبر ناکو اوه او ډیر به اه کول د الله د بندګانو په حال یا ال اوه ډیر دعا غارې وکولی یا ال اوه ډیر رحم کوم کې او د الله په بندګانو مونی او ګرځي ذن کې او حقتا الٰه العالمین وای مو ورته فرمایا ابراهیم او ابراهیم علی السلام اعرض عن هاذا مخو ګرځ ود دینا ادلوت علی السلام د قوم د عذاب د نرعت لو سفارش مکوا انه بیشک شان داد قد جاء امر رب راغل د حکم او فیصله د رب ستا ستا د رب د عذاب فی سل راغلی و انهم بیشک دوی چینی آتی امرازی بدوی تا عذاب عذاب غیر مردود چند واپس کڑ شوی پدی با عذاب رازی نو ایزما خلیل د دوی د عذاب د رستوالو رستوالی سوال مکوا ولما جاءت رسلنا هر کله چراغلیو ملائک زمونگا لوط لوط علیہ السلام تا دیتم دنو جوانانو په شکل کرال لکه ابراهیم علیہ السلام عالم الغیب نو وی نفی جندل رداسی لوط علیہ السلام من پی جندل سی ابهم غم جن شیو فرات لوط دوی چرافونو جوانان دیو زما مل مان دی دا قوم به عزتی کوي او زما بوسنی په دې اعتبار هم جن شیو سی ابهم غم جن شیو پدوی وضاق بهم زرعا او تنگ شیو پدوی زرعا فزړکی وقال او فرمایلی هاذا یوم عصیب دارز د سختا هاذا یوم عصیب دارز د سختا وجاءه قومه اور اغلی دی لوط علیہ السلام ته قوم د دوی یهرعون چراز غلول شل یهرعون الیه راز غلول شل د دوی طرف تا او د دوی رکور طرف تا و من قبل او د دوی وقت نمخ کی کانو یعملون السیئات و غی چې عملون به کول ناکارا ګور دی آیات کی سیئات جمع ذکر کو نو قران خود دی یو ناکار عمل ذکر کړي چې هغه خلاف فطرت ناری نو ترات نلو وی دا جمع پا دی اعتبار دا چی دی بداکار بار بار کولو یا جمع پا اعتبار دا دی چی کون کی دیرو ومن قبلو دا دی وقت دراتنون مخی کانو یعملون السیئات او دی چی عملون بیکول ناکارا ناکارا عملون بیکول قال لوط علیہ السلام فرمائنیو یا قوم قوم زما ها اولائی بناتی دا دا قوم دا زنانا چی پشان دلونو زما دی اے هر نبی دا امت روحانی والد وی نو دا امت دا زنانا دا غلونو وی ها اولائی بناتی وی دا لونا دا دی امت چی دا پا دا دا زنانا دا دی امت پشان دلونو زما دی هن اطهر لکم دا پاکی دی تاسو تا هن اطهر لکم دا پاکی دی تاسو دا پارا ایدی دیکی دا اطهر اسم تفضیل لے و دې دې کې جانب اخر تبل شې نشتا لدا پشان د الله اکبر و اعلا و اجل یادې دې کې معنا تبذیلی نه د مراد ورته اوس سمخ کې ویل شي چې تبذیل چې قران کې راشي لو جانب اخر کې بل شې بشارک مشارکت ورسره نه لري یا معنا د تبذیل لوی مراد هن اطهر لکم دی پاکی دی تاسو د پارا فتق الله ند الله نو یری گئی اگر دی سره نه کاو کئ ولا تخزونی فی ضیفی ما مر سوا کوی زما د ملمن وانی الیس منکم رجل الرشید آیا نشته تاسو کې او سړی او خيار چې سم لار در توخی او د دې ګندو کارونو نمو بلکی قالو ویلو دوی چې دا د خپل زور او د قوت په غرور کیو لقد علمت بشکت فوه ما لنا نشت مغل رفی بناتک پاغلو د قوم ستا کی من حق سحاجت و انک او بشکت لتعلم ما نريد خام خافو هیگی پاغا چی مونگے اراد لرو بس زمونگو ددی بدکاری دکار پمنس کے رکاوٹ مجوڑے گا قال لوط علیہ السلام فرمائے لیو برکا اپا غیبو پوئی دے نولی بدور خفرے چی داما سرکم ملمان راغلی دا ملائک لی او دا خود دے قوم دا تباہی دا پار راغلی قال لوط علیہ السلام فرمائے لیو لو اننی بکم قوتاً کچری و مال را پتا شو قوت ایسا سود د فکول وسماوه نو ما بتا سنن د فکړی وای او جواب د لو شرطیه محذوف ده ای لو کان لی بكم قوته لفعلت ایک چری و مال را تاسو مقابله کی قوت نما بنده قوت استعمال کړي وي یا لو د تمنا ده نو چې شرطي نشینو به جواب ته ضرورت نشتا لو انلی بكم قوتن کاش چې و مال رستا شو مخابله کی قوت او ها ویلا رکنن شدید یا مازه نیوي او ډلی مضبوطه تا یو قبلی مضبوطه تا اے زما یو مضبوط خاندان او قبیله و او نن زما په سر سکړه و غیرت کړه و زما په سر غیرت کړه و او ما ستاسو مقابله کړه و قالو دی ملائک او ارتزان سرغن کو ویلو دی یا لوط علیہ السلام ان رسول ربک تخفکی گما مون خو ملائک یو درفستا لن یسیلو الیک هرگز دیرا رسیدی نشیتا تا فاسر بی اہلکا نبوز دا خلطا بیدار دی بقطع من الليل پیو ٹکڑی او اسی دشپی کی ولا التفت منکم احد او شات دین گوری پتاسو کی او تن الا امراتک مگر بی بی چی دا من بوزی انہو بیشک شانداد مصیبوها رسیگی بدیتا ما اسوابهم آغا عذاب چکم بدویتا رسیگی ان موعدهم الصبح وقد عذاب دوی سبا دے موعدهم الصبح وقت عذابهم الصبح وقد عذاب دوی سبا دے اگر پیغمبر تا خویزرت تکلیف رسول ہے آور تویلا بیتر سبا پریزئی دیل با سبا پوری لا سبرم کوئی نداغی جواب دادے علیس الصبح بقریب ملائک ورتوئی آول آیا اولی سبا سدیس دینوے اتبا ایلزان سنبال کی مرگری بدا خار نوبا سے ابا سبا براغلے وی پدئی بازاب راشی فلما جا امرنا ارکل جراغلے حکم دا عذاب زمونگا جعلنا عالیہا سافلہا گرزول اومنگا پورت ترفد دی خارونو سافلہ حالان دید اے جبریل علیہ السلام دا پنز خارونو پا وزر کی اچھت کل او اسمان کی چغی واور دیشوی اولتن اولتا کل وامتورنا علیہم او حال دار جباران میں ورولے اپدوی حجارتن دکانو من سجیل اند ٹکر کنا اے پاور سوزی دیلی اوشے چی پاور سوزی داغی زخم خطرناک وی منزود دا منزودی او مانا ابن کثیر دا کنی دادائی دا پارا پاسمان کی تیار شویو یا منزود یو بل پسے پراتلو کی پیدر پیراتل مسوومتن د مسوومتن یا دامانا را د هر کافر په هر کاڼي نوملي کلي شويو يا مسوومتن په دې کاڼو دا کاڼي نشاندارو اد دې نخونه دا معلومه دا چې دا د زمکي کاڼي ندي بلکې د اسمان نه راغلي مسوومتن عند ربك نشاندارو استاد رب د طرفنا وما هيا او ندي دغه خارون هلاك شوي د قوم د لوط عليه السلام هيا ضمير دي قرات راجير وما هي ندي دا خارونا يا وما هي ندي دغه کاني من الظالمين ببعيد د ظالمانو نسلري اي مكي والو چې کله سفر بکولو نو دایب په قوم د لوط عليه السلام تیرې دل ندی داد ظالمانو نبی بعید لری ویلا مدین اور علی گلیمی و مدین والوتا اخاهم نسبیرون داوی شعب علیہ السلام قال شعب علیہ السلام فرمائلیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کی ما لکم من الہ غیره بشتر تاسو دفار بل عبادت مستحق بغیر د الله نا ولا تنقص المكيال کمه مکه وې په پیمان کې والميزان نو پتل کې پناف تو لولین دین کې کمه زیاته مکه وې اني اراكم بخير زوینم تاسو په مالداري کې اور مالدار اید اللہ پنے مدنو کیے نکنا شکری موکا نو اللہ دا مال دا فراخی بدر نوالی و انی اخافو بیشک زیاریگم علیکم فتاسو عذاب یوم محید دا عذاب دو رزی را گیرون کنا و یا قوم اے قوم زماعو فلمکمی کیال پورکی پیمانا والمیزانا و طلب القسط فانصاف ولا تبخسوا الناس اشياءهم مکه موي د خلکو نسيزونه دي ټکس مالي لارې مشوکه وي ولا تعثوا في الارض مفسدين فساد مکوئی پزمکا کی مفسدین فساد تو ان کی بقیت اللہ اغبا کی گٹد اللہ ایچ حلال تجارت کے او کما باقی حلال گٹ در تپاتشوا خیر لکم نداتا سنفارا غرگا ان کنتم مؤمنین خوشرد داد اکتاس ایمان روڑائی اکی ایمان مرانڑو ایو سڑے دیر خلط تلا او پیمان چلائی ندل بدد دا سیلے اندن پا خیرت کی دو اختوم رفعی دمور لکی ان کن تم مومنین یو مانا دا کچر ایمان در کیوی نداتلا او پیمانا چه سمچ لوئی دا در تخیر دے یا مومنین نمراد دے کیمان لغوی دے بقیت اللہ اغبا کی حلال اگت دا اللہ خیر لکم داتا سد فارغ وردا ان کن تم مومنین کیئیتا ستصدیق کون کی زماب وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ او زنیم پتاسو حفاظت کونکے قالو ویلیو دی یا شعیب و شعیب علیہ السلام اصولاتو کا تعمرو کا آیا مستا حکم کیتا تا تا دیر منزونا کے ندا در تا حکم کی انترو کدا چی پریزو منگا ماہا غچالرا یا عبد آباؤنا چی عبادت او بندگی ورطا کئی زمون مشران گورا دیر منزونا کے مو خوئی کت سورن ایک سڑے مدا منزونا در تا حکم کئی چی مونگ دا آغا چا عبادت پریزو چی زمون دخم مشران و معبودانو او ان فالفی اموالنا یادا چیوکو مونگا پخل و معلومو کی ما نشا آغا چی زمونگا خوخشی ور خپل مال وړي اپ خپل مال کې موي خپل خواخه ته نه پرېږي اوس باز نه بو وي جما خپل مال نه ما پکې خواخه له نه پرېږي نا دا مال الله در کړې دي کې بخپل خواخه نه کې یعنی سبب د الله دربار کې جواب ورکې دا د الله در کړې مال نه دا د الله د حکم مطابق لګې اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدِ بِشَكَتْ خَامَخَا سَبَرْنَاكَ وُخِيَارِ ایتا خبرہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائے ویدہ ورکورٹو کی کہی یہ رو ایتا بس بزرگا و نیک جوڑ شوئے لاتون قوم کا مکل لے اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدِ دا اور پوری خندا کوي چې دنه ته جاهل او احمق ال عیاذ بالله اواز مفسرین وایي چې دا استهزاء نه و دی ورته وایي ګوره ته دومره سمجھدار شړې او دومره نیک شړې سور خوري خولي مون جنہ کې ردا به مخي خبرې دې څنګه شروع کې د دوه مقصدونه ودایات انک بشکت لأنت الحليم الرشيد خام خاطفو صبرناک و خیارے قال یا قومی فرمائی دیو شعیب علیہ السلام زما قوم ارہے تم خبر را کیتا سماتا ان کنتو قیمز علا بینت من ربی پخکار دلیل د طرف د رب زمانا ورزقنی منه رزق راکړې ما ته د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خیستا دې کې رزق نه څه مراد دی نو دو قولونه دی مفسرینو یا ته مراد حلال او پاک رزق دې وای ګور زه حلال طریقې سره رزق ګټم ان پتلاو نه په پیمانه کې نقصان کو یا د رزق نه مراد دې کې علم او نبوت دې رزق را کړې مات د خپل طرف نه رزق خایستا و ما اريد غير ازن لرم ان مخالفكم دا چې زستا شو مخالفت وکم الا ما فاحس کی انها کوم عنه چې من کوم تا شو دا غینا اے د الله پیغمبر کوم ته وې وېدا چې کو نه د جګنه تاسو من کوم او ز خپل عبادت عمل کوم سچ در توام زما عمل آغشان دے او دا گر حکل دعوت ہے چی تسوے او پخپلم آغا کے خلق دسنا منی کے او پخپلم داغی نمنی این ارید زیر آدن لرم الا الاصلاح مگر دے اصلاح مستطعتو سورج زما وسو طاقت دے وما توفیقی الا باللہ ند توفیق زما مگر دا اللہ پہ لاس کے دے او دا اللہ پہ اختیار کے دے اے توفیق سے توئی عام عوام او خواص دا لفظ استعمالی چھ وی اللہ دے توفیق را کی اللہ دے توفیق در کی نمدار جو سالکین کی اللہم حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی وی اجمع العارفون باللہ دٹولو اللہ والو فدی اتفاق دے جی توفیق ستا وی اللہ یکلک اللہ الہ نفسک چی اللہ تاخپل نفس لپرید سی توفیق سلو چې دې نفس لري فريد شي ک نفس لري فريد خو ان نفس الاماره بالسوء نفس وړ د بدو حکم کوي وګوره توفیق څه ته وایي چې الله یو بنده دی خپل نفس لري فريد شي ادا د الله رحم چې نفس لري فريد شي ا ک نفس له لغون ته فريد وي نو د هر چا معامله خطرناک ده توفیق سلوي چې الله دې نفس ته نسپاري علیه توکل تو فدی اللہ ما بر وساو اعتماد کڑے وحیلیه بنیب او دی اللہ تزما ورگر زیدلی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک بأننا نشہد بأنک انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم ممتاز زمون والدین او تا اصول فروع او تا مرو ژوندو تا زمون مشایخ او تا حاضرین او غایبین او تا واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله په پورا پورا دین مونږ ټول ته د توفیق راکړي الله د قران حکیم او د نبی رسول الله د سنتو د علم او د عمل د فار زمون د ټول شنی پرانسه او مون ته الله علم نافع راکې دا قران زمون د فار حجت کې او مونږ یې حجت په جوړه په پورا پورا دین الله د تلو توفیق راکې څومره بشمار عیبنا نقصانات دی په مونږ کې د مرګ نه مخکې مخکې الله دا ټول کمه نقصانات عیبنا په خپل رحم او کرم زمون لری کې الہ العالمین زمونږ او د ټول امت دینی دنیوی حاجتونه پوره کړي او زمونږ او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوی پریشانۍ ختم کړي دا کوم آفت او مصیبت او بیماری راغلی الله د تمام عالم اسلام او د ټول اسلامي ملکونو او د هر مسلمان نه الہ العالمین لري کې الله دا سمر پریشانی جوړی دي. حرمین شریفین بندي، مساجد بندي، مدارس بندي، او د مسلمانانو کارونه بندي. الله دا ټول په خپل رحم او کرم را کولاو کې الله سمر بیماران کورونو او اسپیټالونو کې اکم بیمارانو ته دعا درخواست کړي الله ته ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله دې چا اولاد دې نیک عمل صالح اولاد ورکړي او دې چا اولاد دې د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. الله دې چا کورونو کې بنی نو بنات کړي د غیب او د نیکی او د حیا د رښتې بندوبست ورته وکړي. د چا دشمنی طرف نه دې الله په محبت او دوستۍ بدلې کړي. سمر بی گناہ بندی وان دی اللہ دا بند دیر اخلاص کی اللہ زمونگا او دا طول امت کم دینی دنیاوی حاجتون دی اللہ دا ترسر رکی او طول پریشانی الہ العالمین ختم کی کم مسلمانان مدارس دینی او خدمت کی اللہ کو مال اولاد کی خیر او برکات واچے اللہ دا مدارس مساجد مراکز د دین حق دا طول حق شعبی تر قیامت پوری قائم او دائم او ساتی اللہ دا امت پا منس کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولی دین دشمنان چی کم پت مکر او فریبون جوڑی دی اسلام او دی مسلمانان او دی قرآن او دی پیغمبر علیہ السلام بارکی اللہ دی پا دی خلو غلط و ارادو کی ناکام کی الہ العالمین دا مکرون فریبون دی دوی دراتاو کی الله دا مکرون فریبون د دوی راتاو کی اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.